گیا اس کو اپنے سوالات ریکارڈ کروائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف الحمد لله 1430 سنة هجري کے ماہ رمضان المبارک کی 16ویں روزے کا ظہر کی نماز ادا کر کے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہم جمع ہیں. کثیر متکفین اور عاشقان رسول اکٹھے ہوئے ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جو کہ مدنی چینل پر بھی براہ راست جاری ہے, انٹرنیٹ پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا, اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں. بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا, اس ٹائم کا جو ٹیلی فون کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, آئیے جو سوالات ہمیں آئے ہیں وہ سوالات سنتے ہیں. سر اقبال 484 میں ہمارا جان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال سر یہ ہے کہ اگر روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے نا, تو روزے کے دوران سر پر تیل لگانا کیا جائز ہے یا نیم کا مسواک کرنا کیا جائز ہے؟ انہوں نے پوچھا ہے کہ روزے میں تیل لگا سکتے ہیں یا نہیں, اور نیم کی مسواک کر سکتے ہیں. روزے میں تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں, چاہے دن کو لگائے, چاہے دوپہر کو لگائے, چاہے شام کو لگائے. بعضوں میں یہ بھی سنا تھا کہ دوپہر کو بعض لوگ سمجھتے کہ نہیں لگانا چاہیے, ایسا بھی نہیں ہے. رہا نیم کی مسواک, یہ ہوتی ہے کڑوی. مسواک چونکہ مسواک ہے اور نماز میں وضو میں مسواک کی جاتی ہے, سنت ہے, وضو کے باہر کی سنت ہے, اس میں قطار رضویہ شریف میں نیم کا تذکرہ تو نہیں ہے؟ مسواک ایسی ہو جس کا ذائقہ منہ میں آ جاتا ہو یا اس کے ریشے منہ میں رہ جاتے ہوں، ایسی مسواک کرنے کو منع کیا ہے، بہتر یہ کیا ہے کیونکہ اگر کڑواہٹ حلق سے نیچے اتر گئی، محسوس پتا چلا کہ کڑواہٹ نیچے گئی یا مسواک کا کوئی ریشہ نیچے حلق کے اتر گیا اور روزہ بھی یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا مسواک مت کیے کہ اگر اس کے ریشے عام طور پہ جھڑتے ہیں منہ میں، تو اگر کوئی ایسی مسواک مل جائے گا جس کے ریشے نہ جھڑے تو وہ کی جائے، ورنہ پھر یہ روزے کی حالت میں انگلی سے دانت مانج لیے جائے جبکہ وہ مسواک میسر نہ ہو جو ریشے نہ جھاڑے، منہ میں ذائقہ نہ چھوڑے، منہ رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. سوال سنائیں. نام محمد حسین کراچی. سوال یہ ہے کہ نماز کے وقت بہت سستی ہوتی ہے اور حضرت صاحب نے 3 دن پہلے داڑھی کی نیت کروائی تھی، 3 دن سے میں داڑھی بھی نہیں بنوا رہا لیکن نماز کی بہت سستی ہو رہی ہے، تو اس کا کوئی وظیفہ ہو؟ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز میں سستی ہو رہی ہے اور 3 دن سے، 3 دن سے داڑھی منڈا نہیں چھوڑ دی ہے، یہ اس طرح کا کچھ فرما رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ داڑھی رکھ لی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے. یہ ان میں سے ہوں گے نا جو روز روز داڑھی مونڈتے، توبہ بھی کر لیجئے کہ آج تک جو منڈوائی ہے تاکہ اس کا گناہ معاف ہو. داڑھی رکھنے سے وہ گناہ معاف ہو جائے ایسا نہیں ہے، وہ توبہ کرنی ہوگی اس کے لیے. اور نماز میں دل لگے اس کا وظیفہ مانگا انہوں نے، نماز میں دل لگے نہ لگے پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ دل بھی لگ جائے گا. ساتھ ہی سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ پڑھیں، یا مح سوئی نیم ہا سواد یا موش سوئی یا موش سوئی، اس کا اول آ کے درود پاک پڑھ لیجیے، اس کی برکت سے انشاءاللہ عبادت میں دل لگے گا، نہ صرف نماز میں بلکہ دیگر عبادات میں بھی دل لگے گا. اس کے علاوہ بھی 40 روحانی علاج، چھوٹا سا رسالہ ہے، پاکٹ سائز بھی ملتا ہے، شاید 1 روپیہ یا 2 روپیہ دیا ہوگا، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس میں بھی اس طرح کے آسان گرد آپ کو مل جائیں گے جس سے آپ کا عبادت میں دل لگے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا یہ ویسے کیا ایسا معاملہ ہے کہ بعض اوقات نماز میں بھی بڑا دل لگتا ہے تو عبادت کا بھی بڑا جی چاہتا ہے، نوافل کی کثرت بھی کرنے کا بھی جی چاہتا ہے، کبھی خاموش رہنے کا جی چاہتا ہے، کبھی نظر نیچی رکھنے کا جی چاہتا ہے، تو کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب تک یہاں وہاں دیکھے نہ قرار نہیں آتا، بولے نہ تو مزہ نہیں آتا، نفل تو دور کی بات ہے، فرض پڑھنا بھی بھاری پڑ جاتا ہے. یہ جو اس قدر تغیر جو آ جاتا ہے طبیعت میں، اس کو کیا کہیں گے؟ دراصل وہ قلب منقلب ہوتا رہتا ہے، قلب دل کو کہتے ہیں اور اس کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بدلتا رہتا ہے، صبح کچھ، شام کچھ، دوپہر کچھ، رات کچھ. بعض اوقات رات کو سوتے وقت تہجد کا ذہن ہوتا ہے، آدمی تہجد کے لحاظ تو اٹھ رہے اٹھ رہے، لبھی جاتی ہے تو سستی ہو جاتی ہے. فجر پہلی سب میں پڑھوں گا، اذان سنوں مگر سستی ہوئی، ابھی دیر ہے، ابھی دیر ہے، جاتا ہوں پڑھا رہی ہے قضا کر رہی. اس طرح یہ کہ دل جو ہے نا یہ بدلتا رہتا ہے، اور اس کو مطلب یعنی کہ یہ ایک بات پر جمتا نہیں ہے اکثر، اس لیے اس کو مار مار کے عادی بنانا پڑے. دل لگے نہ لگے وہ کام مسلسل کرتا رہے. تو اس طرح یہ کہ اس کا جو نفس ہے نا یہ اس کا عادی ہو جائے گا، کب اس کو کیے بغیر چارہ نہیں. اس طرح انشاءاللہ آپ کوشش فرمائیں گے تو اس کی عادت، جیسے کہ اب تعداد ہے کہ جن کو نماز کے بغیر چین پڑے گا، ہم نے نماز پڑھنی ہر صورت میں پڑھنی ہے، ذہن بنا ہوا ہے، دل لگا ٹھیک ہے، نہیں لگا ٹھیک ہے، سستی ہے ٹھیک ہے، چستی ہے ٹھیک ہے، نماز پڑھنی ہے. اب جیسے آدمی نوکری کرتا ہے، کبھی تو بڑا جوش ہوتا جانے کا، کبھی یہ کہ دل نہیں کرتا نوکری پر جانے کا، دل جبر وہ جاتا ہی ہے. اسی پر آپ دیکھ لیں گے جب دنیا کا کام، نوکری کا، دکان کھولنے کا، اپنی دکان ہے، لیکن کبھی سستی ہو جاتی کہ یار نہیں جانا ہے، لیکن وہ آدمی جاتا ہے. اور اس میں یہ کہ اس کو مال کا لالچ ہوتا ہے، پیسوں کی ہرس ہوتی ہے کہ نہیں جاؤں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، تو یوں اس کی ڈھارس بن جاتی ہے، ہمت ہو جاتی ہے، چلا جاتا ہے. تو اس میں ثواب پر آدمی توجہ رکھے کہ میں نماز پڑھوں گا، فلاں عمل کروں گا، اچھا تو اتنا ثواب ملے گا، جنت ملے گی، جنت میں عالی شان محل ملیں گے. پھر اگر نماز فرض بھی نہیں ادا کروں گا تو اس کا یہ عذاب ہوگا، جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جائے گا کہ اس سے یہ داخل ہوگا. تو اس طرح کی مطلب سوچ بنانے سے بھی آپ کو نماز پڑھنے اور دیگر عبادات کرنے کی طرف رغبت حاصل ہوگی انشاءاللہ جل جلالہ. جیسے آپ نے ایک جگہ یہ بھی لکھا تھا کہ بعض اوقات گناہ کی ضد چڑھ جاتی ہے، تو یہ ایک عبادت میں سستی اور چستی کا معاملہ ہے، اور ایک طرف آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ گناہوں کی ضد چڑھ جاتی ہے. تو قرآن آیا تو قرآن ہے، تو مطلب شاید حکایت ہے کسی کی، اس میں گناہ کی اس کو ضد چڑھ گئی یا اس کو ہے، اس مفہوم کی آیت ضرور ہے، کسی کو یاد ہو. اور اس جملے سے کیا مراد کی؟ اب ایک طرف تو نیکی کی کبھی چستی تو کبھی نیکی میں سستی، اور ایک طرف بالکل یہ کیفیت ہو جانا کہ بابا گناہ کی سیدھے چڑھ جانا کہ گناہ کیے بغیر آدمی کو چین ہی نہ آئے، اس کا مطلب یہی ہوا. بہت بڑا ہلاکت میں بس گرا، وہ گناہ کا عادی ہو گیا، سیدھا ہے اس کو کہ میں یہ گناہ کرنا ہی کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. بہت بڑی بے باکی ہے سر، سخت عذاب کا استحقاق اس میں، بلکہ معاذ اللہ اس طرح گناہ کی سیدھے چڑھنے میں تو ایمان کا بڑا خوف ہے، گناہوں کے سبب ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے. گناہ کی ضد چڑھ جانا، بے باک ہو جانا گناہ کے تعلق سے، گناہ کو خاطر میں ہی نہ لانا، یہ تو بہت بہت بہت بڑی ہلاکت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنائیں. میرا نام مسعود، ڈاکٹر مسعود حمزہ ہے، میں ایتھن یونان سے بول رہا ہوں. میرا دو محترم جو ہیں وہ سوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نیت کی نماز میں کیا اہمیت ہے، کیا نیت کرنے کے بغیر نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سگریٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت زیادہ کیمیکل پائے جاتے ہیں, راؤنڈ اباؤٹ 4000 کیمیکل پائے جاتے ہیں, جن میں سے ایک کیمیکل الکوہل بھی ہے. تو الکوہل اسلام میں حرام ہے, تو جو مسلمان بھائی سگریٹ پیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں الکوہل بھی جاتی ہے, تو ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ سگریٹ پی سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ڈاکٹر مسعود, انہوں نے نام بتایا, یونان سے یہ بول رہے تھے. ان کی انہیں ایک تو نماز میں نیت کی اہمیت پر انہوں نے معلومات حاصل کرنا چاہیے, اور دوبم سگریٹ میں 4000 کیمیکلز ہوتے ہیں بقول ان کے, ان میں ایک الکوہل بھی ہے. نماز میں نیت شرط ہے, اگر نیت نہیں ہوگی تو نماز ہوگی ہی نہیں. رہا سگریٹ, سگریٹ میں الکوہل آیا ڈالا جاتا ہے یا اس سے الکوہل نکالا جاتا ہے؟ اب جیسے انگور, اللہ جب وہ شراب کی صورت پر تبدیل ہوگا تب جا کر وہ حرام بنے گا. اسی طرح ہم عمدہ غذائیں کھاتے ہیں اور جب یہ نکلتی ہیں تو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا اور اس کا گھر کھانے کا تصور نہیں, لیکن ایسے گندے لوگ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں سنا کھاتے بھی اس کو, بس اس کی صورتیں ہوتی ہوں گی کھانے کی, ان کی تو ہے نجیس, حرام ہے اور ناپاک ہے. تو حرمت لے غیر ہی اور حرمت لے آئی نہیں, جس میں حرمت لے آئی نہیں پائی گئی نا, جیسے وہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ عین اس میں حرمت ہے حرام ہے تو وہ حرام. اب لے گئے رہی اس کے اندر سے یہ حاصل ہو سکتی ہے, تو جب حاصل ہوگی تب کی بات ہے, اس کی حیات تبدیل ہوگی جب. تو یہ تمباکو اصل سگریٹ میں ہوتا ہے تمباکو. اب تمباکو کے اندر 4000 کیمیکل پائے جاتے ہیں, اب یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی اپنی تحقیق ہوگی. میں نے تمباکو کے بارے میں تھوڑا بہت مطالعہ تو کیا تھا, لیکن اتنے سارے الکوہل سمیت کیمیکلز کا پہلی بار سن رہا ہوں. اللہ بہتر جانے, ہو سکتا ہے کوئی تحقیق ہو یا کوئی مخصوص تمباکو ہو جس میں ایسا ہوتا ہو, یا 4000 کیمیکل کا مبالغہ ہو, جیسے تم کو 1000 بار سمجھایا تم مانتے نہیں ہو. اس سے مراد 900 جمع 100 نہیں, ایک ہزار کے مبالغے کا ایک لفظ ہے, اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ کہ الکوہل اگر اس میں واقعی سگریٹ بنانے سے پہلے ڈالا جاتا ہے جب تو مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا, لیکن ایسا ہوگا نہیں, اس لیے کہ بعض علماء محتاطین کو بھی سگریٹ پیتے میں نے خود دیکھا ہے. سگریٹ حرام نہیں ہے, فی نفسی تمباکو کھانا یا اس کا پینا یہ حرام نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بعض وہ لوگ جن کو نشے کی ڈیفینیشن نہیں معلوم ہوتی, تعریف وہ نہیں جانتے نشے کی, وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سگریٹ حرام ہے, سگریٹ نشہ ہے, تو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو کہ نشہ بولتے کسی. نشہ اس کو بولتے ہیں کہ جس میں دماغ میں فطور آ جائے, عقل جو ہے وہ زائل ہو جائے. سگریٹ سے عقل زائل نہیں ہوتی, سگریٹ پیتا ہے بندہ بالکل نارمل ہوتا ہے, آپ سب جانتے نارمل ہوتا ہے, اور شراب پیتا ہے تو وہ جھومتا ہے اور حرکتیں عجیب عجیب کرتا ہے, بکواس کرتا ہے جب شراب کا نشہ اس کو چڑھتا ہے. تو دونوں میں بہت ہی نمایاں فرق ایک بچہ بھی دیکھ سکتا ہے. اس لیے وہ سگریٹ میں یہ صورت نہیں ہے کہ یہ نشہ لائے، تو اس لیے سگریٹ کو حرام یا ناجائز اگر کوئی کہے گا تو یہ اس کی بہت بڑی زیادتی ہے، شریعت پر افترا ہے، تو شریعت پر یہ تہمت ہے. اللہ اور رسول نے جس چیز کو حرام نہیں کہا اس کو حرام کہنا یہ گناہ ہے. یہ خود مطلب یعنی کہ گویا حرام میں مبتلا ہو گیا ایسا شخص جو اللہ نے جس کو حرام نہیں کہا اس کو حرام کہہ رہا ہے، کہ اللہ اور رسول پر یہ افترا کر رہا ہے، تہمت باندھ رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، ایسا نہیں. جیسے ابھی آپ نے جو تقابل کیا نشے کے حوالے سے کہ نشہ وہ عقل کو زائل کر دے، دماغ کام نہیں کرتا، عقل کام نہیں کرتے. سگریٹ میں دیکھا ہے کہ جب عقل کام نہیں کر رہی ہوتی تو وہ سگریٹ پیتے ہیں، کہتے ہیں یار ایک صبر کرو ذرا میں سگریٹ کے دو کش لگا لوں، جب وہ سگریٹ کے دو چار کش لگا دو تو ان کی عقل کام کرنی سے شروع ہو جاتی ہے، فریش ہو جاتی ہے. اب یہ جو تم باتیں آپ کی ہیں تو اس سے کیا مطلب سگریٹ کی فضیلت نکل رہی ہے یا سگریٹ کی طرف مطلب کہ چلو یار پاپا نے بھی جائز کہ تو دیا ہی ہے، ویسے ہی آرام تو تھا نہیں، خالی خالی سنا تھا اور عقل زائل بھی نہیں کرتی اور لوگوں سے دیکھا بھی یہی ہے کہ اس میں تو آدمی فریش ہو جاتا ہے، تو چلو پھر دو چار اپنے بھی شروع کریں. لگتا ہے کیا آپ کو یہ ہو سکتا ہے؟ کسی کو یہ بھی محسوس ہوتا ہو کہ یہ خود بھی پیتا ہوگا، مطلب یہ ترکیب بنا رہا ہے، پیتا ہو تو غلط نہیں کرتا. سگریٹ پینا دور کی بات، میں صحیح بات بولوں مجھے سگریٹ پینا بھی نہیں آتا، نہ الحمدللہ سگریٹ کی مجھے عادت ہے نہ طلب ہے، نہ پان کی عادت ہے نہ طلب ہے، نہ نسوار کی عادت ہے نہ طلب ہے، نہ تمباکو کی عادت ہے نہ طلب ہے. یہ سب مطلب ہے نا کہ پان الگ حلال ہے، تو میں پان کھانے تو یوں بھی کتراتا ہوں یار، یہ کھاؤں گا تو اپنے پھر منہ بلاک ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، نہ درشی پڑھ سکتے ہیں، نہ اللہ کا نام لے سکتا ہے آدمی، بس پھنس گیا. اب اسی کو چاپتے رہو تو یہ کوئی چھوٹا نقصان تو نہیں ہے نا، بہت بڑا نقصان ہے کہ آدمی اللہ رسول کا نام لینے سے ہی پھر وہ رہ جائے. رہا یہ کہ اس کے پینے کی حمایت، تو اس کے پینے کی حمایت تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا، میں تو اس سے روکتا ہوں، پان گٹکے سے روکتا ہوں جو کہ حلال ہے، سگریٹ بھی حلال ہے، لیکن جو تمباکو بدبو دار ہے، مگو بہت بدبو ہوتی ہے. حمایت تو اس کے پینے کی حمایت تنزیحی ہے، ناپسندیدہ ہے. اور اگر اس طرح کی سگریٹ پی جس سے منہ میں بدبو ہو گئی، یا اس طرح کا تمباکو کھایا جس سے منہ میں بدبو ہو گئی، تو منہ صاف کیے بغیر بدبو منہ کی زائل کیے بغیر مسجد میں داخلہ حرام ہے، یہ بھی ذہن رکھے. تو اگر کوئی اس طرح تمباکو کھاتا بھی ہے، سگریٹ پیتا بھی ہے، اور اس کے منہ میں اگر بدبو ہو جاتی ہے، تو آپ کو شاید عادی جو ہوگا نا اس کو بدبو کا سمجھ نہیں آئی، تو یہ کسی اور سے مشورہ کر لے جو اپنا ہوتے ہیں بعض دوست سے فری ہوتے ہیں، ان سے پوچھ لے کہ یار منہ میرے بدبو ہو جاتی نہیں جو میں فلاں سگریٹ پی رہا ہوں، تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے. اور اس میں آپ بھی اپنا کبھی کبھی امتحان منہ کی بدبو کا کرتے رہیں. اس کا طریقہ بہت آسان ہے، سانس لے کر تھوڑا گہرا آپ یہ دونوں ہاتھ میں جس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں منہ پہ بعض لوگ رکھ لیتے ہیں، یہ منہ پہ جیسے ہاتھ رکھ لیے تو اب یہ کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ منہ میں بدبو ہے یا نہیں. اگر منہ میں بدبو ہے تو مسجد کا داخلہ حرام ہے، مسجد میں بیٹھنا حرام ہے، اعتکاف کرنے کی شرم اجازت نہیں ہے. اور اکثر منہ میں بدبو ہوتی ہے، اب اس لیے خاص کر یہ اعتکاف کے دنوں میں زیادہ ہو جاتی ہوگی، دانت وغیرہ صاف کرنے کا موقع تو بہت ملتا ہے، لیکن بس وہ سستیاں ہوتی ہیں کیا ہے اب پتہ نہیں، تو زیادہ کھا پی لیا جاتا شاید کہ اس طرح میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ وہ سارا دن کھایا نہیں ہے، اور سحری میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن کھا نہیں سکوں گا، تو یوں وہ ڈبل اسٹارٹ کر لیتے، تو وہ جتنی گنجائش ہے میدے کی اتنا ہی وہ ہضم کر سکے گا. اوور لوڈ اگر کسی پر کر دیں گے تو ایک من اٹھا سکتا ہے, اس پہ ڈھائی من اس کے سر پہ رکھ دیں گے تو بےچارا لڑ کھڑا جائے گا کیسے اٹھائے. اس لیے کھانے پینے میں اچھے دال ہو, منہ برابر صاف کیا جائے. جس طرح آپ مجھے دیکھتے ہوں گے کہ میں چائے بھی پیتا ہوں, چائے میں سب کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے پیتا ہوں, مدنی چینل پر نہیں جاتی ہوں, تو میں کچھ لمحات کے لیے منہ میں پانی پھراتا رہتا ہوں. یہ ہمارے ناظرین نے دیکھا ہوگا, ناظرین نے نہیں سامعین نے, جو فیضان مدینہ ہوتے انہوں نے دیکھا ہوگا بھارا. تو یہ اسی لیے کرتا ہوں کہ میں چائے وغیرہ کے جو اثرات ہیں نا منہ میں, یہ دھل جائے اور پیٹ میں چلے جائے, پھر اسی کو پی لیتا ہوں, پینے میں کوئی حرج نہیں. تو چند بار ایسا کرتا ہوں, ورنہ یہ چائے کو چھوڑ دیا جائے منہ میں تو دانت پیلے کرے گی. اور دانت پیلے بھی کرے گی, مسوڑوں کو نقصان بھی کرے گی, اسی طرح اور بھی جتنی بھی غذائیں جب بھی کوئی چیز کھائیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوشش کر کے موقع ہو تو تھوڑا پانی پھرا لیتا ہوں دو تین بار, اور پھر نگل لیتا ہوں اس کو تاکہ وہ اجزا جزا کے پیٹ میں چلے جائیں. تو اس طرح وہ دانتوں میں پھنسے بھی کم رہیں گے, پھر مزید خلال تو سمجھو کہ میری زندگی کا حصہ ہے. اور یہ سب کے سامنے نہیں کرتا, سب کے سامنے کرنے میں لوگوں کو گھن آئے گی, تو میں الگ سے کرتا ہوں خلال. جب بھی کھاتا ہوں اس کے بعد خلال لازمی, یعنی کہ وضو سے قبل کم از کم کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ دانتوں میں اگر کچھ ریشے یا غذا کے اجزاء بھرے رہ گئے اور وہ اس کو نکالنے پر ہماری قدرت ہے کے باوجود ہم نہیں نکالیں گے تو وضو میں کلی برابر ہو نہیں پائے گی. اور وضو میں ان دانتوں کی کھڑکیوں میں کل پرزوں میں ہر جگہ پانی بہ جانا سنت المؤکدہ ہے, اگر اس کی عادت بنا لے گا تو گناہگار ہو جائے گا. اسی لیے میں آپ کو, ہم لوگ یہاں اعتکاف میں یا مسجد میں وہ پھل وغیرہ افطار میں کھانے سے کتراتے ہیں, کھلانے سے کتراتے ہیں, کہ اتنا موقع نہیں ہوتا کہ پھر آ کر جائے اور خلال کرے اور منہ صاف کرے بندہ, بہت مشکل ہے اس کا. تو ایسا نہ ہو کہ وہ نماز بھی اسی حالت میں پڑھ لے, اور اکثر پڑھتے ہیں, کھجور کی مٹھاس منہ میں ہوتی ہوگی اور کرتے رہیں گے, نماز پڑھتے رہتے ہوں گے, سموسے اور کباب کے اجزاء منہ میں رہتے ہوں گے اور پانی منہ میں آتا رہتا ہوگا, رال نکلتی رہتی ہوگی, نماز پڑھتے رہتے ہوں گے. معلومات کی کمی ہے, معلومات نہیں. تو اسی لیے ان چیزوں سے آپ کو تو بعضوں کو تو بہت عجیب سا لگتا ہوگا کہ یار یہ تو رمضان المبارک کا ایک اہم حصہ ہے, یہ کباب سموسوں کا تھال, اور یہ دعوت اسلام والے یہ تھال نہیں رکھتے ہمارے لیے. لیکن خیر کھانے پینے والوں کی تو وہ کیا کہیے, وہ اپنی نظر ہوتی ہے, اکثریت ترکیب بنائی لیتی ہے, کباب سموسے ہر چیز آ رہی ہے, کھاتے پیتے موچ کرتے ہیں, بال بےچارے رہ جاتے ہیں. خیر الحمدللہ میں نے تو پورے ماہ رمضان میں نہ کباب کی زیارت کی ہے, نہ سموسے کی, نہ پکوڑا دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہی نہیں کھانا دور کی بات. تو بہرحال یہ کہ وہ بات تمباک بھی ہو رہی تھی کہ اگر منہ میں بدبو ہے اور غذا کو اگر دیر تک منہ میں آپ منہ نہیں صاف کریں گے, خلال نہیں کریں گے, تو منہ میں بدبو ہو جائے گی. خلال کرنا ضروری ہے, ایسوں کے لیے جس کے خلال نہ کرنے سے بدبو ہو جاتی ہے, ورنہ ویسے ہی وہ سنت تو ہے. اور وضو کے لیے تو اگر ریشے پھنستے ہیں تو ضروری ہے, تو ریشے جس کے بھی پھنس جائیں گے بدبو تو ہوگی, غذا کے اجزاء سڑیں گے. آپ خلال کیے بغیر سو جاؤ گے تو منہ میں سڑیں گے, سڑیں گے, بدبو دیں گے, لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی, فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی. تو اسی لیے مسجد میں حرام ہے اس کا آنا, کہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. منہ میں اجزاء ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تو منہ پر منہ رکھ کر فرشتہ فرشتے تلاوت سنتے ہیں, جو فرشتے قدرت نہیں رکھتے تلاوت کی ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے اس سے ابھی شریف میں, سخت کہ اتنی کسی سے نہیں ہوتی. اس لیے منہ صاف ہو نماز پڑھتے وقت, تو بدبودار چیز کھاتے وقت تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے, کو بھی منع کیا, گناہگار نہیں ہوگا لیکن منع, جیسے کچی پیاز کھائی, کچا لہسن کھایا, یہ تو مسجد میں کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے, بلکہ باہر بھی اگر کسی نے کھایا کچا لہسن, کچی پیاز چٹنیوں میں ڈالا جاتا ہے, کچا لہسن وہ کچی عمر میں کچی پیاز, کچی مولی, یہ خاص اس کے اہم اجزاء ہیں, کچی پیاز تو کچی عمر کا وہ حصہ ہے, اہم حصہ. تو کچی پیاز, کچی مولی, گیندنا ایک بدبودار سبزی آتی ہے. اس طرح کی کوئی بھی کچی چیز جو کچی عمر میں ڈالتے ہیں یہ نہ ڈالیجیے. کھانا جائز ہے لیکن اگر یہ کھا کر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں کڑھائیاں پائیں گے, بھلے آپ گھر میں پڑھیں گے تب بھی کڑھائیاں پائیں گے. اور مسجد میں تو اگر منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں, کہ بدبو کے ساتھ مشہور ہوتے ہیں, نماز پڑھنے سے پہلے اگر منہ اچھی طرح صاف کر لیا ہے, بدبو نکل گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, پھر تو الگ نہیں, پھر تو مسجد میں جا سکتا ہے. پیاز کی بدبو بابا دیکھا کہ وہ اتنی جلدی جاتی نہیں. ہاں, یعنی اگر آدمی بالفجر مغرب کی پہلے پیاز کھاتا ہے, کچی پیاز کسی بھی سبب سے, تو ابھی اگر یہ ہوگا اور جا کر ابھی فوراً مطلب منہ کی بو زائل کر کے مسجد پہنچ جاؤں گا, تجربہ یہ ہے کہ عموماً اس طرح بہت جلدی منہ کی بو پیاز سے زائل, پیاز والی بو اتنی جلدی زائل نہیں ہوتی. آپ کا کیا تجربہ ہے؟ سر پیاز کھانے کا عادی نہیں ہوں میں, کچی پیاز کھانے کا کوئی خاص اس کا ایسا تجربہ ہی نہیں لگے. یہ جو سموسے, سموسہ خور یا سموسے لاتے ہیں نا, ان کو تو بہت سوچنا چاہیے کہ سموسے میں کچی پیاز کے ٹکڑے ہوتے ہیں اکثر بار. آپ نوٹ کریں, تو کھول کے دیکھیں اگر میری بات سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ یہ آپ کو خالص قیمہ نہیں کھلاتے, یا تو یہ اوجڑی کا ہوتا ہے. آج کل تو قیمے کا بہت, یعنی کہ وہ ریٹ بڑھ جاتا ہے, تو یہ گائے کی اوجڑی ہوتی ہے جس کو برابر دھویا نہیں جاتا. عام طور پہ چھلکا ہوتا ہے اگر, تو اس کا گوشت سفید ہو جاتا ہے, بٹ بولتے ہیں اس کو. یہ اس میں تلی ڈالتے ہیں, تو بعض جو جرائم کا زیادہ ذہن ہوتا ہے جن کا, وہ خون ڈالتے ہیں, ذبح کیا ہوا جو خون ہوتا ہے جمع ہوا, وہ اس اوجڑی میں ڈالتے ہیں اور اس کو ملا کے پیستے مشین میں, تو اس سے یہ اوجڑی کا قیمہ لال ہو جاتا ہے. تو تلی تو چلو پاک ہے, تلی اور اگر اوجڑی ملائی اور اوجڑی واقعی دھوئی ہے صحیح, وہ بٹ جو ہے اس کو اسے گوبر لگا ہوا تھا, دیکھا ہے میں نے, تو مطلب میں نے آنکھ ہی اسی میدان میں کھول لی. جب ہمارا گھر ہوتا تھا جس علاقے میں بچپن سے جب آنکھ کھولی, تو گوشت مارکیٹ تھی, تو اس میں مطلب یعنی کہ گوشت کے وہ بستے لگتے تھے گلی میں, تو آنکھوں سے وہ یعنی بہت کچھ میں نے ان چیزوں کو دیکھا. تو خیر تلی پیستے ہوئے تو میں نے آنکھوں سے دیکھا, اس میں مکس کر کے, اور یہ صحیح دھلی بھی نہیں ہوتی, بٹ یہ بھی میں نے دیکھا. تو خون جمع ہوا سنا ہے, دیکھا نہیں ہے, پیستے ہوئے ساتھ ملا گا, لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ جن کو مطلب پیسے کھینچنے, جو حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتے, وہ ایسا کر ڈالتے ہیں, تو کوئی تعجب نہیں. تو اس کے بنتے آج کل اکثر سموسے, لیکن جو سموسا ہمارے سامنے آیا یا کباب سامنے, کباب میں بھی یہ چیز, کباب یا سموسا سامنے آیا بازار کا, ہم اس کو ناپاک یا حرام نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہمیں کنفرم نہیں معلوم یقینی طور پر کہ اس میں یہ چیز ہے, یہ پتہ نہیں, تو اس لیے یہ رعایت ہے. لیکن بہرحال بچنا ضروری ہے, اس سے بہت بہت کوشش کی جائے کہ بچا جائے. اور پھر یہ کہ اس میں کچی پیاز, اچھا پھر یہ اس میں, ہاں اس کو دھوتے نہیں ہیں, اس قیمے کو جو کباب یا سموسے میں ڈالا جاتا ہے نا, یہ عام طور پر اس کو دھوتے نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ خود یعنی کہ یہ آپ معلومات کریں گے تو بتائیں گے آپ کو سر, کہ اگر ہم دھوئیں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اس لیے وہ دھوئے بغیر یہ کباب سموسے میں اس کو استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے ان کے لیے. یہ کتنی بڑی آزمائش, تھوڑا سا نفس جو ہے یہ بدبخت میں قابو نہیں آتا, اور یہ گند کھلاتا ہے, اور مسجد میں کھلاتا ہے, مسجد میں ایک سے ایک آتے ہو, ابھی تو دس دن آنے دو آپ, بہت مطلب اس طرح کی چیزیں آئیں گی مسجدوں میں, یہی سالوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, ہر مسجد میں کم و بیش ہوتی ہیں. تو فیضان مدینہ میں ہم لوگوں نے اس پر روک لگائی ہوئی ہے, لیکن ہم ایک ایک آدمی کو نہیں روک سکتے نا, وہ تو لاتے کھاتے ہیں, ہفتوں کو پتا چلا مجھے, اور افطار میں بھی بےچارے کھاتے ہیں, اب پھر کس طرح نماز پڑھتے ہیں, یہ ظاہر ہے ہم مسئلہ ہی بتا سکتے ہیں, ڈنڈا لے کر عمل نہیں کروا سکتے, تو آپ کی بہتری کے لیے عرضی کر سکتے ہیں, آپ سمجھتے ہوں گے ہم کو بھوکا مارتے ہو, ہم کو کیا, ہم آپ کے نام پر کروڑوں روپے چندہ کرتے ہیں, آپ ہی کے نام پر یہ سب کر رہے ہیں, مدنی چینل بھی آپ ہی لوگوں کے نام پر ہو رہا ہے, آپ ہی لوگ چندہ کرتے ہیں, تو ابھی ہم مطلب جھولی پھیلا دیں گے کہ بھائی ہمارے متقفین بہت نازک ہیں, ان کو سموسے کھانے, کباب کھانے, ان کو پراٹھے کھانے, ابھی دیکھو آپ دیر نہ لگ جائے تو بولنا میرے کو, آپ کے نام پہ سب کچھ مل جائے گا, آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, لوگ یہی سمجھتے ہوں گے بےچارے نیک بندے, اللہ اللہ کرتے ہیں ان کو سموسے کھلاؤ, ٹھیک ہے, اللہ اللہ کرنے والے بھی اگر سموسے اور پراٹھے کھانے لگے تو پھر وہ کتابوں میں واقعات رہ گئے, بزرگوں کے فاقہ مستی ہوں گی اور سادہ غذا ہوں گے, یہ ساری باتیں بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, مجھے پتا ہے, اندازہ ہے, آپ کسی کسی کی سمجھ میں آتی ہے, باقی جب بھوک لگتی ہے سامنے آ جاتا ہے تو بس پھر بچ کر نہیں جاتا, جو بھی آ گیا کھانے کے لیے, پھر کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب کھلا وہ چٹ کیجیے, وہ ایک جنرل مطلب میں نے عرض کی بات, مجھے لگتا ہے وفا کے پہلے دن میں اور آج تک فرق ہوگا, آپ مسلسل پہلے روزے سے کم و بیش یہ ذہن دیتے آ رہے ہیں, کئی سائے بھائیوں کا ذہن بن گیا ہوگا کہ وہ ان چیزوں کی طرف, اگر طبیعت مائل ہوتے بھی ہوگی لیکن الحمدللہ رکتے ہوں گے, نہیں یہ مجبور ہوتے ہیں, ان کے دوست لاتے ہوں گے, دوست لائیں گے اور پھر جب پیکٹ کھلے گا اور خوشبو اڑے گی اور ناک کے نتھروں مجھے اس سے گزر کے مشاہ میں دماغ کو معطر کرتی ہوگی, تو ہاتھ خود بخود سموسے کی طرف اٹھے, دیکھیے بابا وہ میرا حسن زن میں عرض کر رہا ہوں کہ ابتدائی دنوں میں ایسا ہوگا, لیکن آپ کی یہ کوڑہن سن کر یا دیکھ کر کئیوں نے وہ بھی سلسلہ شاید منقطع کر دیا ہوگا, میرا حسن زن ہے, کہیں تو حسن زن, میرا حسن زن نہیں ہے, کیونکہ میں سامنے سامنے بولتا ہوں کہ دیکھو یہ دیوالا ہے, تو ٹھیک ہے یہ دیوالا ہے, تو اگر سامنے سامنے میں جو تماشا دیکھتا ہوں مجھے شرم آتی ہے, شرم مگر تم کو نہیں آتی, ہرس جو ہے نا یار یہ نہیں چھوڑتا, پھر رہ جاؤں گا میں, بھوکا رہ جاؤں گا, پھر مجھے ملے گا نہیں, اب کہا جا رہے مولانا تو بولتا رہتا ہے, عادت پڑی کہتے رہو, آپ کی باتیں سنو گا بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں الحمدللہ, میں دیکھو میں اس کی وجہ بتاتا ہوں, کیونکہ میں اپنے نفس کو مار نہیں سکا ہوں, سب بےچارے ان کے نفس کو کیا ماروں گا میں, جب میں اپنا نفس نہیں مار سکا تو کسی کا نفس کیا ماروں گا, ہوتا ہی میری ہے, تو دعا کرے کہ میرا اپنا نفس جو اس کو میں مارنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر میری زبان میں اثر آ جائے گا, اور دھڑا دھڑ پھر دوسروں کے نفس بھی مرنا شروع ہوں گے, ہوتا ہی میری اپنی, تو یہ بےچارے مطلب سموسے بہت کھاتے ہیں, میں ابھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, کس کس نے کباب کھائے, کس کس, آپ پنجاب کے جو بےچارے باہر کے آتے ہیں نا وہ حسرت سے دیکھتے ہوں گے, لیکن جو ہمارے باب المدینہ کے اور خاص کر گیدرنگ والے ہوتے ہیں نا, تھوڑا دو پیسے جن کے پاس ہوتے ہیں یہ آ جاتے ہیں, کماتے ہیں, اچھا مطلب کے لوگ, ان کی سوئیاں, ان کے وہ کھجلے, پھینیاں, کھچڑے, آلو, چھولے, چٹنیاں, یہ سب چیز آتی ہوں گی, اگر آپ کہیں تو یہ چیک کر لیں کہ اگر ایک بھی ہو تو بابا جیتے نا, کہ اب جو اتنا مگر دوسرے شرمندہ ہو جائیں گے, جو نہیں کھاتا ہوگا وہ تو آپ اٹھائے گا, نہیں نہیں میں یہ نہیں کھاتا, لیکن یہ بےچارے باقی سوال میرے ذہن میں سوال میرے ذہن میں کچھ اور ہے, بالفرض کے شروع کے دو تین دنوں میں اس کا جیسے کسی کے لانے کا یا کھانے کا معمول تھا, لیکن آپ کی باتیں سن کر اگر اس نے مطلب کہ منع کر دیا مت لانا میں نہیں کروں گا, بس میں اب یہ جو مجھے ملتا ہے میں اسی پہ گزارا کروں گا, اگر ایک بھی ایسا نکلتا ہے ان دنوں میں تو اب وہ خوشی ہوگی, الحمدللہ نہیں ایسے تو کئی ہیں ماشاءاللہ, ایسے تو کئی ہوں گے, میرا میں سب کو تو ہر ایک کو تو بول نہیں رہا نا, میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ سر کہ میں بھلے ان لوگوں کے ساتھ اس وقت گھوم پھر نہیں رہا, لیکن کسی نہ کسی ذرائع سے اطلاع تو ملتی رہتی ہے نا کہ کیا کیا ہو رہا ہے, کارکردگی تو مل جاتی ہے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں, اب جو اب یہ کہ بےچارے مطلب بچے ہیں جوان ہیں یار, نفس تو بڈھے کا بھی جوان ہی ہوتا ہے, دو سال کا بوڑھا ہوتا ہے نفس جوان ہوتا ہے, کوئی دل بہت کرتا ہے, تو اب یہ کہ کھا لیتے ہیں بےچارے, مگر یہ کہ کم از کم ان بےچاروں کو چاہیے کہ کچی پیاز تو نہ کھائیں, جس سے وہ سموسے میں اکثر کچی پیاز, جو چھولے بکتے ہیں یہ افطار کے لیے آج کل, اس میں بھی کچی پیاز ڈالتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیاز کا قیمہ ڈالتے ہیں اس میں. بن کباب ہے بعض منگاتے ہیں اس میں کچی پیاز ہوتی ہے پاپا. یہ سب بولنا پڑتا ہے جب آدمی خریدے نا بن کباب. اس کو ہم پہلے بن کباب بولتے تھے, آپ بھی ماشاء اللہ بن کباب بول رہے ہیں. جیسے برگر بولتے ہیں, اب یہ انگلش بڑھ گئی نا اس میں. یہ برگر میں سمجھیں گے, بن کباب میں ہو سکتا ہے نہ سمجھیں. برگر میں بھی کچی پیاز دو آنے کا ملتا تھا بن کباب شاید دو چار آنے کا. یہاں تو برگر دس روپے کا ملتا, یہاں تو برگر منگا کر کھانا اپنی بالکل وہ کہ یہاں برگر جو گڑبڑ کرے گا نا, کیونکہ یہاں بابا چہل قدمی ہے نہیں, ایک متقب چل بھی نہیں سکتا. اور یہ کباب بہت ہیوی ہوتی ہے برگر کی. ویسے بھی جو ہلکی پھلکی غذا پیدا نے مجھے وزنی میں سمجھتے ہوں گے, یوں وزن تولتے ہوں گے. کہاں وزنی ہے, وزن اندازہ لگا تو بےچارے تھوڑی سمجھتے ہوں گے کہ ہیوی کس کو بولتے ہیں. وزنی غذا وزنی سے مراد کیا ہوتا ہے یہ شاید میرا گمان ہے سب نہیں سمجھ. برگر کی کباب آسانی حل ہو جائے اندر اندر میں, اس کا مطلب برگر ہے, کباب ہے, سموسا, یہ کوئی بھی سب ثقیل غذائیں, وزنی غذائیں. وزنی سے مراد یہ کلو اور دو کلو کے وزن والی نہیں, ہضم ہضمے پر جو بھار ڈالتی ہے یہ وزن, اس سے مراد یہ ہوتا ہے. یہ ہضمے پر بھار ڈالتی ہے, جلدی ہضم نہیں ہوتی. سمجھو وزنی کا مطلب یہ ہے کہ جو آسانی سے ہضم نہ ہو. اب جیسے چاول ہے یہ جلدی ہضم ہوتا ہے, روٹی ہے یہ دیر سے ہضم ہوتی ہے. چاول کھائیں گے بھوک جلدی لگے گی, روٹی کھائیں گے بھوک دیر سے لگے گی. کہتا حکمت کا مدنی بھول ملا یار اپنے کو, کہتے پہلی بار پتا چلا. نہیں اب ہم کو کھانا آتا ہے, کھانا بھی نہیں آتا. سیدھی بات تو یہ وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. اب جیسے ہیں نا ابھی آئے سیکھنے کے لیے, یہ تو خالی یہی نہیں آپ کے بابا جو ابھی پتا نہیں ملک بھر کے کہاں کا متقبین آپ کو سن رہا. اب یہاں تو چلو آپ کے سامنے جو ہے سو ہے, وہاں بھی ہوگا تو ان پر بھی ایسی نظر کریں گے بھائی کچھ تبدیلی آنی چاہیے. ناظرین بھی ماشاء اللہ ایک سے ایک محبت والے ہوتے ہیں, با عمل لوگ ہوتے ہیں. جب کیسے سوالات کرتے ہیں متقب بھی تو ہے نا بابا, اکتالیس وہ تیس دن والے پورے رمضان والے. اب افطار میں چونکہ ہمارے یہاں چاول کھائے جاتے ہیں زیادہ تر, اس لیے یہ جلدی ہو جاتے ہیں ہضم. اب جلدی جب ہضم ہو جاتے ہیں تو پھر بھوک لگتی ہے, پھر وہ کباب سموسے آتے ہوں گے یا کھچڑے آتے ہوں گے اس طرح کی ہیوی. اب ثقیل چیزیں آتی ہوں گی تو پھر شہری میں کم کھایا جاتا ہے, بھوک نہیں لگتی. اگر شہری میں چاول کھا لیں تو پھر دن کا دن نکالنا مشکل ہو جاتا ہوگا, یہ بھی ہے دن میں بھوک لگتی ہوگی. اب یہ اکثر یہ جوان ہوگی ان کی جلدی ہاضمے بھی مضبوط ہوتے ہوں گے, یہ ہضم کر لیتے ہوں گے. اب یہ کہ روزے میں بھوک نہ لگے تو پھر یوں میں ایک موبائل لگا کروں کہ روزے کا لطف کیا ہے, بھوک ہی نہ لگے تو پھر روزہ کیا. روزہ تو ہے بھوکا, بھوکا رہنا ہے کہ اس کا حصہ ہے روزے کا. تو روزہ تو جو ہے نا کہ اس میں بھوک لگی ہو, شدت کی پیاس لگی ہو, اور بالکل اعضاء جو ہیں وہ جواب دے گئے ہوں, آدمی نڈال ہو گیا, پھر پتہ چلے گا روزہ. کہ کربلا والوں کی یاد بھی ہے کہ تین تین دن تک واقع کیے تھے, نہ پانی نہ دانا کچھ بھی. پھر بھی رائے خدا میں کیسے انہوں نے کارن انجام دیے کہ رہتی ہے دنیا تک ان کی مثال نہیں ملتی. تو اس لیے مطلب یہ کہ بھوک پیاس لگنی چاہیے, روزے منہ سوکھنا چاہیے. اگر پتا چلے گا ہم نے روزہ بھی رکھا ہے تو مارا لیے کہ دیکھو میرے بھولے بھالے اسلام بھائیو, آپ بھلے کھاتے ہو کباب سموسے لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ طبی لحاظ سے جو میں نے پڑھا ہے اس کے ساتھ یہ سب نقصان دے, طرح طرح کی بیماریاں لاتے ہیں. بہت سو کو ایسا گیس چڑھتا ہوگا, صرف پتا نہیں ہے اندر ہی گیس خارج ہوتا ہوگا, مسجد میں کرتا ہوں بات کرتا ہوں. پھر اعتکاف نہیں کرنا چاہیے اس وقت جن کو اس طرح اس مسجد میں جہاں اللہ کے فرشتے ہر وقت نازل ہوتے رہتے ہیں اور وہ بدبو اڑاتے رہتے ہوں, ایسے لوگ کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے, کہتا ہوں تو باہر ہونا چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ کھائیں گے تو یہ گیس کرے گی, ہاضمہ برباد کرے گی, قبض کریں گی, اور بہت یعنی کہ آپ کو نقصان. یہ تو ایک چھوٹا سا نقصان گیس وغیرہ بظاہر طبی لحاظ سے, لیکن اس کے لیے دل کو نقصان اور اعضاء کو نقصان, اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں. سب آپ سموسے پکوڑے کبھی چلو آدمی کھائے مسجد میں احتیاط کرے, زیادہ باہر اگر کھائے بھی تو اکا دکا پیس کھا لے تو بھی چلے. اب کہیں کہیں کھا لیتے, کئی سموسے کئی کباب, چھوڑا نہ کس را کسی سے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیت درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالہ کی سرزمین پر بٹی میرے جہال میں 16 سالانہ فہم دین کورس کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آیت ختم نبوت کے معارف. میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا علم عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت کو ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ ختم نبوت اجماعی عقائد میں سے ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے اور آپ کی دنیا میں جلوہ گری کے بعد کسی معنی میں کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا, نہ کوئی ذلی نہ بروزی اور نہ ہی تشریعی اور نہ ہی غیر تشریعی, مطلقاً نبوت کا دروازہ آپ کی ذات گرامی پہ بند کر دیا گیا اور آپ زمانی طور پر آخری نبی ہیں. آپ کے زمانہ نبوت کے بعد کسی کی نبوت کا زمانہ نہیں. رب ذوالجلال نے جن جن کو نبوت عطا کرنی تھی آپ سے پہلے انہیں عطا کی جا چکی, اور آپ کو خالق کائنات نے سب سے آخر میں نبی بنایا ہے, اور آپ کی نبوت کے بعد کسی یہ یقین اور ایمان ہر مومن کے لیے لازم ہے, ورنہ اس کا ایمان ایمان نہیں قرار پائے گا. اس سلسلہ میں چونکہ فہم دین کورس پورے دین کے شبہ جات کے موضوعات پر مشتمل ہوتا ہے, تو ہر سال فہم دین کا ایک موضوع ختم نبوت سے متعلق رکھا جاتا ہے. آپ نے یہاں جو یہ وٹی میں جہاں میں کورسز منعقد ہوئے بات پہلے سماعت کیے, مثلا آیات ختم نبوت جس میں قرآن مجید کی آیات پیش کی گئی جن میں ختم نبوت کا مضمون موجود ہے. اس کے بعد احادیث ختم نبوت جن کے اندر صرف اور صرف احادیث سے ختم نبوت کے مضمون کو بیان کیا گیا, ایسے ہی ختم نبوت اور قادیانی کفر یہ موضوع بھی پہلے گزر چکا ہے, اور پھر گزشتہ سال تحفظ ختم نبوت میں علماء اہل سنت کا کردار. آج اسی سلسلہ میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے آیت ختم نبوت کے معارف. آج 7 ستمبر کا تاریخی دن ہے, شروع میں نہ بیمار ہونا، کہ بیمار ہونا جرم یا نہ جرم، بیمار ہونے کے لیے تیار ہے بھی نہیں، تو ہو جاتا ہے، اپنے بس میں کچھ نہیں، اپنی لگام کسی اور کے ہاتھ میں. تو کچھ بہت ساری پرہیزیاں کرنے کے باوجود بعض اوقات آدمی بیمار ہوتا ہے، لیکن اس کے بیمار ہونے میں اور عام آدمی کے بیمار ہونے میں فرق ہوتا ہے. یا جو پہلے کھاتا رہتا تھا، پرہیزیاں شروع کی ہیں، وہ پہلے کی غذائیں بول رہی ہیں اس کی اندر، جو اس کی ترکیبیں بن گئی ہیں بیماریوں کی، لیکن اس کی شدت میں کچھ نہ کچھ کمی آئے گی، فرق پڑے گا. آپ تجربہ کریں، کھانے میں احتیاط کریں، آپ کی بہت ساری بیماریاں نہ چلی جائیں. تو مجھے کہنا بات بات میں چورن کھا رہے ہیں بےچارے پیٹ کا، بات بات میں پیٹ کی دوائیں کھا رہے ہیں، ہاضمے کے شربت پی رہے ہیں، گزارا ہے نہیں، وقتی طور پہ گزارا، پھر وہی کا وہی، وہی کا وہی، وہی کا وہی. میں کھانے میں احتیاط کریں، انشاءاللہ یہ ساری دواؤں سے آپ کی جان چلی جائے گی. لگا کفل مدینہ پیٹ کا، لوٹ لے رحمت لگا کفل مدینہ پیٹ کا، پائے گا جنت لگا کفل مدینہ پیٹ کا، پائے گا جنت لگا کفل مدینہ پیٹ کا. یہ کیا مرادی ہے، پائے گا جنت لگا کفل مدینہ پیٹ کا؟ یہ گہرا ہی ہے. چلو پیٹ کا کفل مدینہ لگائے گا نا، عبادت میں ذوق بڑھے گا، عبادت میں توجہ بڑھے گی، اور عبادت کا سلا جنت. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ. اور ویسے ہی مطلب، ہاں یہ بھی یاد ہے کہ ویسے ہی پیٹ کا کفل مدینہ اگر اللہ کی رضا کے لیے لگایا جائے تو یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. محدید شریف احیاء العلوم کی یاد آئی مجھے، جب کوئی بندہ، مضمون ہے شریف کا، جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نوالے کھانے کے کم کرتا ہے، اپنی یعنی کہ حاجت ہے اس کو، مثال کے طور پہ 50 نوالے اور اب کھا رہا ہے 40 نوالے، 10 نوالے اس نے کم کیے نا اپنی رغبت ہونے کے باوجود، اب بھوک نہیں ہے، جی نہیں چاہتا، نہیں کھایا، اس کا ثواب نہیں ہے. ثواب اس کا کہ جی چاہ رہا لذیذ نوالے، تر نوالے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہا. مثال کے طور پہ کباب سموسے آ گئے، جی چاہ رہا ہے کھا ڈالوں، کھا ڈالوں، کھا ڈالوں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کھا رہا، چھوڑ دیتا. مثال تو جو اپنے کھانے میں سے جتنے نوالے کم کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اس بندے کے لیے مباحات کرتا ہے، فخر کرتا ہے. جس کو ہم بولتے فخر، مباحات فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ، اس نے میری خاطر اتنے نوالے اپنے کھانے میں سے کم کر دیے، تم گواہ ہو جاؤ کہ جتنے نوالے اس نے کم کھائے نا میری رضا کے لیے، میں جنت میں اتنے ہی اس کے درجات بلند کروں گا. سبحان اللہ، کہنے والوں دیں گے کم کروا دوں، کم کروا دوں. باہر والے آ کے کھا جاتے ہیں کیا کہنے، ماشاء اللہ. تو وقت ادھر میں جوش کتنا ہے بےچارے، تو یہ حسن ذہن ہے کہ یہ ایسے ہی ہوں گے بےچارے. یہ شاید باہر کے جو لوگ آتے ہیں نا ان کا ذہن اتنا نہیں ہوتا ہو. وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ترکی میں زیادہ کھانے کی کرتے ہوں، بڑے بڑے نوالے بھی جو کھاتے ہیں، بڑی بڑی روٹی کے ٹکڑے. مگر یار کیا کروں، میں پوچھتا ہوں ان کو کہ آپ موتے کی بھی تو ہاں بھی بولتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ ان میں سے وہ جو سوئے پڑے رہتے ہوں اور ہمارے اس میں مدنی مذاکرے نہ سنتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے. دوپہر کو بھی سوتے ہوں، رات کو بھی سوئے پڑے رہتے ہوں، یہ ممکن ہے. ان میں سے کچھ ہوتے ہوں، سارے نہ ہوتے ہوں. بلّہ والا یا یہ کہ بعد ہاتھ اٹھانے والے بھول جاتے ہوں کھانے، بعد میں یاد آتا ہوگا ملنے تو یار آ جاتا ہے، اب کیا ہوگا. تو درجے بلند کروانے، میں آپ کی ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں، مجھے کبھی آپ نے دیکھا کسی نے اسکرین پہ تو دیکھتے ہوں گے لوگ، یہ جو قریب والے دیکھتے ہوں گے کہ میں جب یہ آپ لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں میں کچھ بچا لیتا ہوں، کبھی دیکھا کسی نے دیکھا؟ نہ ماشاءاللہ چند ایک نے دیکھا. میری اس میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں یہ وہ تھی جا رہا تھا آخری کھانے کا تو بڑا دل ہوتا ہے کہ یار یہ تو یہ بچہ یا ایک اور کھا لے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر, اب گھر میں یہ نہیں ہوتا, گھر میں ظاہر ہے کہ کھاتا یہ کہہ رہا ہوں عام طور پہ اپنے انداز پر, میرا اپنا ٹائم ہے کھانے کا. تو جب مل کر جب مہمان ہوتے ہیں اس طرح کے, جیسے آپ لوگ میرے مہمان میں آپ کا مہمان, ایسے موقع پر چھوڑنا آسان ہوتا ہے کہ لوگ کھا لیں گے بچا ہوا. جس کا بچہ ہوا کھا نہیں ہے وہ کر سکتا ہے, بلکہ میں نے یہاں تک میری معلومات میں کہ جس کا بچہ ہوا لوگ کھا لیتے ہیں بطور تبرک, اس کے لیے چھوڑنا مستحب ہے, بچہ ہوا رکھنا دوسروں کے لیے. تو میں اس میں جو نیتیں میری جب یاد آتی ہیں تو یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو اللہ کی رضا کے لیے نوالے ترک کر رہا ہوں, کاش مجھے جنت میں درجہ مل جائے اللہ کی طرف سے اس کے کرم سے. دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی دل جوئی کر رہا ہوں, کیونکہ میرا حسن زن ہے, خوش فہمی ہے میری کہ میرا یہ بچہ ہوا کھانا کھاتے ہیں تو مسلمان خوش ہوتے ہیں. یہ میری یعنی کہ کرائی نے واضح سے سامنے آیا کہ یہ اسلام بھائی وہ لے لیتے ہیں جلدی جلدی, تو اس کا مطلب ان کا دل خوش ہوتا ہے. تو یہ دو نیتیں عام طور پر مستحضر ہو جاتی ہیں, دل جوئی کی اور اللہ کی رضا کے لیے انہیں کم نے ترک کرنے کی. اب یہ کیا اہم ممکن ہے کہ آپ سوچیں اگر ہم یہ چھوڑیں گے تو پھر یہ تو بولتے ہیں کہ پلیٹ دھو کر پیو اور چاٹو اور پورا کرو, اس سے رہ جائیں گے اپنا یہ بچہ ہوا کوئی کھائے گا پھر. یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا بچہ ہوا کوئی نہیں کھاتا ایسی صورت ہے تو آپ نکالیں گے. اب بڑا تھال ہوتا اس میں تو کم کھائیں گے تو چلی جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا, کیونکہ عام طور پہ وہ جو آپ پپ کھاتے ہیں نا تو ان کا مقابلہ میں بھی نہیں کر پاتا, میں سب سے آخر میں فارغ ہوتا ہوں. خوش فہمی ہے کہ میں کم کھاتا ہوں مگر سب سے آخر میں فارغ ہوتا ہوں. سارے تماشا بنا کر کھڑے ہوتے ہیں, میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے بڑے تھال ان کے چٹ ہو جاتے ہیں تو میرا پیالہ چٹ نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا. تو یہ شاید اسی وجہ سے کہ لوگ جلدی کھاتے ہوں, کھاتے ہیں اندر دیکھا ہے میں نے مطلب جلدی کھاتے ہیں. تو اس طرح آپ یہ کریں کہ آپ کھائیں کم, وہ گھر میں جب یا جیسے موقع پر جیسے ڈشوں میں پلیٹوں میں نکال کے کھانا ہوتا ہے تو اسے نکالیں کم, یوں نوالے کم کر دیں. یہ بچہ ہوا چھوڑنا یہ تھوڑی شرط ہے, میں نوالے کم کھانا ہے اپنی ضرورت سے تو نکالیں نہیں ڈش میں سے, زیادہ نکل گیا تو واپس ڈال. نکالنے کا احساس جب اس وقت ہوتا ہے جب کھاتے کھاتے پیٹ بھر جاتا ہے, ابھی کہ بہت زیادہ نکال گیا تھا بھائی, تو اس کو جب بھوک لگی ہوتی نا تب نکالنا سمجھ میں نہیں آتا, ایسا لگتا ہے کہ جو نکالا نا اس کا ڈبل اور نکالوں گا میں, لیکن پھر وہ پیٹ تو پیٹ ہے نا وہ بھر جاتا, بھوک لگتی ہے تو لگتا ہے بہت زیادہ کھا لوں گا, لیکن بعض وقت کم کھانے میں بھی عموماً پیٹ بھر جائے گا. بھیا فرما رہے اس وقت باقی ہرس ہوتی ہے میں زیادہ نکال لوں, زیادہ نکال لیں, بوٹیاں نکال لوں, بڑے بڑے آلو نکال لوں, بعد میں ملے گا بھی تو نہیں نا, پھر آلو دیکھ کر یاد آتا ہوگا کہ یار یہ کھاؤں گا تو پھر مسجد میں موت گئی ہوں, گیس تنگ کریں گے. آلو عام طور پہ گیس تنگ کرتا ہے, موٹا کرتا ہے. اب یہ کہ چھوڑ دے اور آلو ہمارے کھائے کھلائے جاتے ہیں, اس پر کوئی میرا خیال ہے کمی کرنی چاہیے ہے نا. آلو چھولے بند کروا دو, آلے چھولے آپ موقع سے فائدہ اٹھائیں. آلو چھوڑے یہ بےچارے اتنے یہ رغبت سے بوٹیاں کھاتے ہوں گے, اس لیے تو آپ نہیں اٹھا رہے کہ بوٹیاں ملے گی آلو چھولے کے بدلے نا, نہیں اس میں سر ٹھیک ہے, میں خوش طبعی کے طور پہ خرچ کر رہا ہوں تو اس کے بدلے ظاہر ہے کہ سبزی, اب سبزی بھی کیسے کھاتے ہیں, یہ سب آرٹیفیشل کھاد ہے, تو کم سے کم کھائے آدمی تو شاید اس میں فائدہ ہو جائے. لے کم بگونا لے نکالے گا, بڑے تھال آپ دیتے ہیں ذہن بن جائے تو کھائے اپنا حساب رکھے کہ اپنی طرف تھوڑا سا کم کر لیں لے لیں, مگر وہ بھی لیں گے تو لوگ ہریش سمجھیں گے دیکھو یار نکال لیا اپنی طرف کہ جیسے ہم کھا جائیں گے اس کا. تو بابا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کھانے کے دوران آدمی پانی پی لے تو کچھ بھوک پر غلبہ پا لیتا ہے؟ تھوڑا سا پہلے پی لے, پانی پہلے پی لے, کچھ بیچ میں تھوڑا مناسب مقدار میں پی لے تو پیٹ ایسا لگے گا بھر گیا تو ہم کھائیں, لیکن نہ پہلے کو پانی پیتا ہے جنرلی دیکھا میں نے, نہ بیچ میں پیتا ہے, پانی پئیں گے آخر میں بیماری کو بولیں گے ویلکم. وہ ایک قول ہے مشہور کہ کھانے سے پہلے پانی شفا, بیچ میں دوا, آخری میں وبا, وبا بننے بھی بات, تو آخر میں پانی پینا وہ بھی ٹھنڈا اور پھر ٹھنڈے میں ٹھنڈا, پھر تو ٹریفک جام اندر, میدا خراب. یہ پیتے ہیں جوان ہیں بےچارے, یہ سمجھ دے گا تو عزم ہو رہا ہے, لیکن ابھی سے یہ چیزیں جراثیم اور مرض جمع ہوتے ہوں گے, بعد میں تنگ کرتے ہوں. نکالنے میں احتیاط کم نکالیں, اور یہ امیر سنت نے جتنا اول اور بیچ کا پانی پینے کا فرمایا, ان شاء اللہ اس پر ہم کوشش تو شروع کریں. بعض وقت پانی میسر بھی نہیں ہوتا, اور پانی کی طلب بھی نہیں ہوتی نا جو میسر ہو. مطلب نکالنے میں بابا واقع بے احتیاط, مجھے پانی کی طلب نہیں ہوتی لیکن مجھے میسر ہوتا ہے, میرا ذہن بنا ہوا کھانے سے پہلے پانی پینا ہے. اور بہت سو نے دیکھا ہوگا کہ میں ہمیشہ, میری عادت ہے, کبھی بھول جاؤں تو الگ بات ہے, لیکن عام طور پر میں پانی پہلے پیتا ہوں پھر کھانا شروع کرتا ہوں, پھر بیچ میں پیتا ہوں, تقریباً میری عادت ہے. ہم یہ نیت کریں انشاءاللہ آخر میں پلیٹ دھو کر یا تھوڑا بہت پانی میں پیتا ہوں منہ صاف کرنے وغیرہ کے لیے. عموماً یہ ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں یہ بھی دیکھیں, اس طرح کا تو خیر آپ کو شاید نہیں ہے ابھی میسر, یقیناً ابھی اس طرح کا ماحول تو مندی جانے کے ناظرین کو میسر نہیں ہے. دعوت وغیرہ میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ایک تو ملتا بابا تقریباً گھنٹے دو گھنٹے کے انتظار کے بعد ہے کھانا, اور کتنی اہم بات ہو رہی ہو نا بیٹھ کر, اگر یہ بوتل کھلنے کی آواز اور ڈش سے ڈھکن ہٹنے کی آواز آتی ہے, اس کے بعد کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہے, اباؤٹ ٹن سیدھا مطلب کہ حملہ آور ہوتے ہیں یہ کھانے کی ٹیبلوں کے اوپر, اس کا چمچ اس کے اندر, اس کا چمچ اس کے اندر, اور ایک ہی وقت کے اندر پلیٹ کے اندر, اور تین چار جو بھی آئٹم ہوتی ہے, یا دوبارہ کون کھڑا ہوگا, دوبارہ کون نکالے. وہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پلیٹوں میں بہت سا بچا ہوا کھانا جو رہ جاتا ہے نا, اس کی ایک مجھے فلاح علم اسی وجہ نظر آتی ہے کہ یہ سارا نکال لیتے, بریانی بھی اسی وقت نکال لیں گے, فرائی بھی اسی وقت نکال لیں گے, روٹی بھی اس وقت نکال لیں گے, سالن بھی اسی وقت نکال لیں گے, پھر دوسری پلیٹ بھی ایک دو ہاتھ میں لے لیں گے, اس کو بولیں گے یا ذرا تم ڈال دینا ذرا میرے کو, پھر وہ کونے میں جو کچمبر کے جو چار ڈشیں رکھی ہوئی الگ الگ مختلف قسم کا وہ نکال کرو. اب دو پلیٹیں لے کر یہ آدمی آیا ہے, بغل میں بوتل لے کر آیا ہے, اب یہ بیٹے بیٹا الگ سے پلیٹ لے کر آ رہا ہے, اب یہ کھانا شروع کیا ہوا, تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ یہ کھانا طلب ختم ہو گئی, اب یہ بچ گیا. ایسا بہت آیا ہوتا بابا, کیا کریں یار, ہرس نہیں جاتی ہو, اللہ کرے ہرس چلی جائے. پھر اس کے اور بہت سارے نقصانات ہیں, مسجد میں تو وقت ہی کم ہی کھانا چاہیے, پھر مسجد میں میں بولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی, حمام پر بھی لائن لگتی ہے, زیادہ کھانے کی وجہ سے پھر کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں, آدمی غسل بھی فرض ہو جاتا. اور یہ بھی جو کباب خور سموسہ خور جو ہے نا, ان کو زیادہ تجربہ ہوگا, اس کا راتوں کو کھچڑی اور آلو چھولے کھاتے ہیں نا, یہ تو پیٹ ان کا تباہ, پھر مسجد کی فضا بھی گندی ہوتی ہوگی اس سے, اور پھر یہ حمام کی لائن میں بھی لگتے ہوں گے. اب ان شاء اللہ احتیاط کی نیت کرتے ہیں, اس طرح جو ڈٹ کے کھاتے ہیں وہ بھی حمام کی لائنوں میں لگتے ہوں گے. یار کیوں ایسا آپ سمجھا دے رہے ہیں بابا, چند لمحوں کی بات ہے, میں صحیح بولتا ہوں. دیکھو لذت کہاں تک ہے, یہاں پہ نیچے اگر گیا تو چاہے مطلب ہے کہ جو کی روٹی تھی یا گرما گرم بریانی, خوشبو لٹاتی بریانی تھی, نیچے جانے کے بعد کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہے کیا, ٹیسٹ کہاں ہوتا ہے, جو زبان کا بیچ ہے نا, اس میں کچھ قدرتی ذرات ہوتے ہیں, یہ ٹیسٹ معلوم کرنے کے ہوتا ہے. تو اس سے تو یہ زبان کی ہر طرف عام طور پر اوپلے حصے میں یہ ذرات ہوتے ہیں, بیچ میں شاید زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ زبان کا اپلا حصہ جو ہے نا, یہ اپلی ٹیسٹ اوپر کی, یہ ہے ٹیسٹ والی, اس میں ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے, کڑوا بھی ہے تو پتہ چلے گا, میٹھا ہے تو پتہ چلے گا, اندر کڑوا بھی چلا گیا تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا گیا. تو یہ اس زبان کی نوک تک لذت ہے, یوں سمجھ لو, حلق سے نیچے جو ہی گیا ٹیسٹ ختم. کھانے کی ہرس کب تک ہے, سامنے رکھا ہوا ہے دفتر خان پہ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بس اب کھا ڈالو. اگر اس میں آپ نے تھوڑا سنبھال لیا, کھانا ہٹ گیا یا آپ کھانے سے ہٹ گئے, پھر آدمی مشغول ہو جاتا ہے, اتنا توجہ نہیں دیتا. اس کا تجربہ شاید بہت سو کو ہو, نہ ہو تو کر لینا. ہے ریاضت ہو پائی, ہے ریاضت, ریاضت ہے, اتنی دشوار نہیں ہے جتنی یہ نفس نے ہم کو باور کرا رکھی ہے. سامنے آیا, یہ چند منٹ کا کھیل ہے, چند منٹ کے لیے اگر اپنے آپ کو سنبھال لینا بندہ, اس کو کم کھائے پھر اس کو اٹھوا دے, خود اس سے اٹھ جائے, یہ تو جان چھوٹ جائے گی. یہ پہلو زیادہ قدرے آسان ہے, خود کا اٹھ جانا ہے بابا, تھوڑا سا دشوار ہے, وہ چلا جائے نا کہ تو اٹھائے گا کون, کیسے اٹھائے گا؟ ترکیب بنا ہوگا کیسے ترکیب؟ اب یہ کالے تو آخر تک رکھے رہتے ہیں ہمارے یہاں, کون اٹھائے؟ نہیں شادیوں میں بھی کوئی نہیں اٹھائے گا یار, مہمان کو برا لگے گا. ارے یہی نہیں نا بابا, مطلب اب تو یہ تربیت کے دن ہے, اور اب انشاءاللہ ہم نے نیت کرنے کا بھی ذہن ہونا چاہیے کہ ان مدنی پھولوں پر سال زندگی بھر عمل کریں گے. مزہ تو اس میں توفیق عطا کرے, سامنے پڑا ہے اللہ کی رضا کے لیے, بس چھوڑ دیا, ہاتھ روک لیا میں نے. بھلے یہ بھلے میرا دل جلا رہا ہے, کلیجہ جلا رہا ہے, خوشبوئیں لٹا رہا ہے, نہیں مزہ تو اس میں. انما الاعمال احمزها, افضل الاعمال احمزها, یعنی کہ افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. یہ زحمت ہے کہ سامنے خوشبوئیں لٹا رہا ہے, میں نہیں کھانا, نہیں کھا رہا, جی نہیں چاہ رہا, نہیں کھا رہا تو ثواب نہیں ہے. نفس چاہ رہا ہے, جی چاہ رہا ہے, کھا ڈالوں, کھاؤں نہیں نکلوں اس کو جلدی جلدی. اب اس نے نفس کو مارا اور اللہ کی رضا کے لیے میرا رب راضی ہے, مجھے جنت میں درجے مل جائے, میں لک میں چھوڑ دوں, یوں مطلب ثواب. جتنی تکلیف زیادہ ہوگی, زحمت زیادہ ہوگی, اتنا ثواب زیادہ ملے گا. آپ نے بابا یہ جو معلومات کی ایک بات بتائی کہ زبان کا یہ جو اوپر کا اگلا جو حصہ ہے سامنے کا, یہ عموماً ٹیسٹ کے, یہ اس سے ذرات ہوتے ہیں قدرتی, جو یہ پان خور ہوتے ہیں نا, یہی سوال تھا. اٹھ کے پان وغیرہ کھانے سے ذرات, تو یہ عموماً دیکھا کہ پان کھانے والوں کو, اس طرح کرنے والوں کو عموماً یہ کھانے کی لذت و ذائقے کا اس کا اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ اس کی اوپر کی جگہ پر وہ پان کے اس کی تیز جم جاتی ہے, یا ذرات جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں, چھڑ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. نقصان ہے بابا یہ تو بہت بڑا, زبان ان کی لسی ہو نیسی ہو جاتی ہے بالکل, یعنی کہ وہ لیسی سمجھتے ہیں, ہاں مطلب وہ اس کے فنش نہیں, فنشنگ ہو جاتی ہے اس کی, وہ جیسے کہ پلین ہو جاتے ہیں, ماربل چمکاتے ہوئے فنش. اصل میں لیکن بہت زیادہ جو کھائے گا اس کی پان گٹ کے, کیونکہ طبی نقصان بھی تو بہت ہے نا, سگریٹ نقصان کتنے, جب ٹیسٹ ہی نہ رہا تو بعض لوگوں کو بےچارا سونے کی صلاحیت نہیں ہوتی, وہ بھی اس کا عید ہے بےچارے, عطر کی خوشبو بھی نہیں آتی تو بدبو بھی نہیں آتی. کھانے پینے کے حوالے سے احتیاط کر لینی چاہیے بھائی, اس کے سوا چارہ نہیں ہے. یہ پیٹ کا کھپلے مدینہ لگائیں گے, میرے موتقف ان شاء اللہ لگائیں گے ماشاء اللہ. بھائی جو دوسری مساجدوں میں موتقف ہے وہ بھی نیت کرے ہاتھ اٹھا کر. ہم تو ان کو کھانا بھی سادہ کھلاتے ہیں, دوسرے موتقف ان کو دیتے ہوں گے گرما گرم بریانیاں, بڑے بڑے بھٹے تو وہ نہیں لگا سکتے, مشکل ہے ہمارے یہاں, مجبوری ہے لگانے کی کہ بھاتا نہیں تو کیا کرے, ہم کم کرے تو یہ اچھا نہ بھائی, اچھا ٹیسٹی خراب, ٹیسٹی زیادہ چلا جاتا ہے پھر اپنا اندر کا ٹیسٹ خراب کرتا ہے. نارمل ہو نا, کم ٹیسٹی ہو تو صحیح مفید ہے. تو اگر ہمارے دیگر متقفین ہمارے ذمہ داران تعاون کریں, میرے ساتھ کرتے کم ہے بےچارے, یہ خود ہی بےچارے جب نفس کے مارے ہوں گے تو کہاں تعاون کریں گے. جو یہاں فیضان مدینہ کا ماحول ایسا ہے کہ بےچارے جو بولتا ہوں ایسا میرا مانتے کرتے ہیں, اور دوسرا چونکہ میں سامنے ہوتا نہیں ان کی جان پر, میں ان کا کھانا چیک نہیں کرتا ہوتا تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کیا کھلا رہے ہیں. آج سن رہے ہوں گے انشاءاللہ, آج سے خیال کریں گے انشاءاللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ سادہ کھانا جب دیں گے نا, سادہ غذا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ کم کھائیں گے. تو فیضان مدینہ میں سادہ غذا دی جا رہی ہے متقفین کو الحمدللہ. آپ مجھے دیکھیں نا, اب اس طرح دیکھ کیا ہو گیا. یہ تو مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب وہ عام ملاقات میں جب لوگ مجھے چھوڑتے نہیں تھے نا, اور بعد میں جب شہری کا وقت آتا تھا, وہ مرکز رولیا میں جب تھا تو میں ان کو بولتا تھا کہ کھانا شروع کر دو, یہ دیکھیں کھلتی تھی تو تھوڑا چونکتے تھے, پھر کھانا شروع ہوتا تھا تو تھال چنے جاتے تھے, میں خود جا کے چنتا تھا تھال, تو یہ جب یہ کھانے میں مشغول ہوتے تھے میں بھاگ جاتا تھا, ہمیں یہ راستہ دے دیتے تھے. کھانا ایسی چیز, جب تک کھانا نہیں ہوتا تھا تو مجھے لپٹتے رہتے تھے, نکلنے نہیں دیتے تھے دیوانگی, اور جب کھانا آتا تو دیوانگی خلاص, کچھ ہوتا ہی نہیں, اس کے پیچھے چلے. بہتر یہی ہے کہ کھانے میں ہی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ احتیاط کریں گے, اور جو دوسرے شہروں میں جو متقفین ہیں وہ بھی انشاءاللہ نیت کر لیجئے, اللہ نے چاہا تو کھانے میں ہم سب احتیاط کریں گے. اب ایک اور سوال لے لیں, تکلیف اس کے لیے. پنجاب. تو میرا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کھانا کھائیں تو بولنا نہیں چاہیے, تو یہ صاحبان ہمارے مدنی بھائی کھانا کھا رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں اور اچھے اچھے مسئلے بھی بتا رہے ہیں, تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ حدیث شریف آپ نے سنا دی غالباً کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا کھاتے وقت باتیں کرنے سے منع فرمایا, بہت جرت کی بات ہے. سنی سنائی بات کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ کھانا کھاتے کھاتے اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے, کیونکہ کھانا کھاتے وقت ارادتاً خاموش رہنا یہ آگ پوجنے والوں کا طریقہ ہے, شاید ان کے نزدیک کوئی عبادت ہے آتش پرستوں کی, کہ وہ عبادت سمجھ کر غالباً خاموش رہتے ہیں, تو اس لیے ان کی نقالی ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں کھانا کھاتے کھاتے باتیں کرنی چاہیے, مگر اچھی اچھی بات, کہ بری بات تو ہر وقت بری ہے, فضول فضول ہے, اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے. پر اگر کسی کا جی نہیں چاہتا اور بات نہیں کی تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو باتیں کرنے کا کھانے کے دوران منع نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے, یہ حدیث شریف اس طرح کی آپ نے پتہ نہیں کہاں پڑھ لی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگلا سوال سنائیے. میرا نام شاہ رخ اتاری ہے, میں کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے نانا جان جو تھے وہ کافر تھے, عیسائی تھے, تو میری ماں پوچھنے آتی ہیں کہ یہ کیا ان کے لیے صدقہ دینا یا پھر نیاز دینا ان کے سارے ثواب کے لیے, میں کوئی نیاز کر سکتی ہوں؟ یہ کوئی بچہ ہے جو جن کا نانا کافر تھا, یہ سمجھ میں آ رہا ہے, اور یہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ ہم کیا اس کا حساب ثواب کر سکتے ہیں, یہی پوچھا. امی نے بولا کہ پوچھ لو کہ میں اپنے ابو کا یعنی تمہارے نانا کا حساب ثواب کر سکتی ہوں نہیں, تو کافر کو حساب ثواب کرنا بھی کفر ہے, یہ ذہن میں رکھیے. کافر کو مرحوم بھی نہیں کہہ سکتے, مغفور بھی نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے نانا ہے باپ ہے جو بھی ہے, وہ اس کو ایصال ثواب کریں گے تو پہنچے گا بھی نہیں, خود اپنے ایمان کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. کہ اگر یہ پتہ ہے نا صحیح ہے یا لزوم, بہرحال یہ کہ ایصال ثواب کافر کو کرنا یہ کفر ہے, اس سے بچے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کون سوال سنائیے؟ السلام علیکم, میرا نام حامد محمود ہے, لاہور سے بول رہا ہوں. ایک ایس ایم ایس آیا تھا مجھے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, اس میں قضاء عمری کا مجھے تصدیق کرنی ہے, جس میں لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کی نمازیں قضاء ہوئی ہوں اور تعداد نامعلوم ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار سورہ کوثر 15 بار پڑھے. اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضاء ہوئی ہوں گی تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز ہے, تو مجھے یہ پوچھنا ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں, کیونکہ میں نے ایک ٹی وی ہی کے پروگرام میں سنا تھا کہ یہ ایسے ہو نہیں سکتا, آپ کو وہ تمام نمازیں پڑھنی پڑے. جو جمعۃ الوداع میں چار رکعتوں کی مخصوص ترکیب ساحل نے بتائی. سنا کہ اس طرح پڑھنے سے اگر 700 برس کی نمازیں بھی کسی پر قضا ہو تو وہ کفارہ ہو جاتا ہے, معاف ہو جاتی ہیں سنی نمازیں. تو ایسا نہیں ہے, جتنی نمازیں قضا ہیں اتنی ادا کرنی پڑیں گی. جمعۃ الوداع کا یہ مشہور جو ہے یہ غلط ہے, بلکہ اور بھی طریقے ہیں, جیسے کہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ میں بعض لوگ باجماعت قضاء عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضاء ایسی ایک نماز سے ادا ہو گئی, یہ بھی باطل ہے. یہ علامہ زرقانی قدس سرہ النورانی نے لکھا ہے, یعنی اس میں ہے یہ شرح زرقانی علل مواہب اللدنیہ. اس کے علاوہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمعۃ الوداع کے ظہر و عصر کے درمیان 12 رکعت نفل دو دو رکعات کی نیت سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار قل ھو اللہ احد پڑھے اور ایک بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی ان کے قضا کرنے کا گناہ انشاءاللہ عز و جل معاف ہو جائے گا. یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی, وہ تو پڑھنے ہی سے ادا ہوں گی. تو یہ طریقہ جو ابھی میں نے بتایا مفتی صاحب کے حوالے سے, تو وہ گناہ کی توبہ کے لیے, اس طرح انشاءاللہ گناہ معاف ہوگا. لیکن قضا نمازیں معاف نہیں ہوں گی, وہ تو ادا کرنے سے ہی تعلق ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال سنائیے. اگلے لاہور سے تو پوچھنا یہ تھا کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو مرید ہم شریعت میں طالب ہونے کی اجازت دی گئی ہے, تو اگر کوئی مرید کسی کا طالب ہوتا ہے یا پھر کوئی مرید کسی اپنے پیر کے علاوہ کسی اور سے کوئی وظائف وغیرہ یا کوئی تعویذات وغیرہ سیکھتا ہے, تو کیا اس سے اپنے پیر کے اعتقاد میں کمی آتی ہے ارادت میں, کہ اس سے اس کو نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ طالب ہونے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. فتح رضویہ میں کئی جزیات ایسے بھی نظر ہیں, فتح رضویہ میں اس طرح کے کئی جزیات ہیں کہ بلا ضرورت طالب نہ بنے کسی کا, اپنے پیر سے ہی کام رکھے. اگرچہ طالب بننا جائز تو ہے, لیکن یہ کہ اپنے پیر سے کام رکھے, اگر پیر اپنا کامل ہے تو ادھر ادھر نہ جائے اور اپنے پیر سے واسطہ رکھے اور اسی کے بتائے ہوئے اوراد اور وظائف پر عمل کرے. جو بہتر ہے وہ عرض کیا میں نے, اگر کوئی طالب بن بھی جاتا تو کوئی عرض نہیں, دوسرے کے وظائف پڑھتا بھی ہے تو کوئی گناہ نہیں اس کو. مگر بعض لوگ اس طرح ادھر ادھر بھٹک بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ پیر کی شناخت نہیں ہوتی. اب ایک پیر کے مرید ہو گئے, اول تو اگر وہی پیر غلط ہے تو اس کو چھوڑنا ہوگا, جبکہ وہ جامع شرائط نہیں ہے, اس کی شرطیں اس میں مفقود ہیں. اب مثلا ایک شرط یہ کہ وہ عالم ہو, اور عالم کی تعریف یہ کہ وہ عقائد سے واقف ہو, ضرورت کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے کتاب سے نکالنے پر قادر ہو اور ضرورت کے مسائل بھی جانتا ہو. دوسرے یہ کہ وہ پہلا یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو, دوسرا یہ کہ وہی عالم جس کی میں نے ابھی تعریف بتائی, تیسرے یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو. مثلا داڑھی منڈا ہے تو فاسق معلن ہوگا, چھوٹی داڑھی ایک مٹھی سے گھٹاتا ہے تب بھی فاسق معلن کہلائے گا, تو ایسوں کی بات جائز نہیں ہے. اچھا, اور بات بات سے جھوٹ بولتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں اور دل آزاریاں کرتے ہیں بلا اجازت شرعی, سر فسق طرح طرح کے. تو اگر وہ حلال اعلان اس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ پھر فاسق مولن کہلائیں گے, فاسق مولن کی بیعت جائز نہیں. چوتھی شرط سنی صحیح العقیدہ عالم غیر فاسق, اور اتصال اس کا سلسلہ بیعت جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہوں. سلسلہ بیعت اولاد سادات سے ہونا ضروری نہیں, یعنی یہ جس کا مرید ہے, یعنی کہ اس کو جس کی خلافت ہے, اس کو کسی اور پیر کی خلافت ہو, اس کو اس کی خلافت ہو, کہیں سے بیچ میں رستہ کٹتا نہ ہو, بیچ میں کوئی یعنی ایسا نہ ہو خود ہی دعویٰ کر دیا کہ میں پیر صاحب ہوں, پیر بن گیا اور شروع کر دی بہتر اس سے سلسلہ چلا, تو یہ سارا سلسلہ جو ہے نا یہ غلط ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست وہ سلسلہ ملتا ہوں. ابھی بابا وہ میسج آیا ہے ہمارے اسلام بھائی جو اس وقت جدہ شریف کے فیضان مدینہ میں, کہہ رہا ہوں وہاں سے یہ مدنی مذاکرہ دیکھ بھی رہے ہیں, اور ہم سب نے نیت کی انشاءاللہ پیٹ کا کفلے مدینہ لگائیں گے. جدہ شریف میں پیٹ کا کفلے مدینہ لگے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ, واہ کیا بات, مدینہ سبحان اللہ, مدینہ سے قریب ہے جدہ شریف. بلکہ مدینہ شریف کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے تو جدہ شریف پر حج فلیٹ جدہ اب تو کل مدینہ شریف میں بھی اترتے ہیں, جہاں حج فلیٹ آپ مدینہ میں اترتے ہیں اتر نہیں میرا خیال ہے ڈائریکٹ شاید ہے واللہ اعلم. پہلے تو جدہ شریف تک ہی تھا فلائٹ, اور اب بھی سفینہ تو جدہ ہی جاتا ہے, جدہ شریف سے سفینہ مدینہ شریف, سفینہ نہیں جاتا اسٹیمر, لیکن اب سفینہ پاکستان کے تو سفینہ حج اب نہیں ہے, اور ملکوں کے ہوں تو پتہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. سوال سنائیں باپا. حضور سے عرض ہے کہ جیسا کہ الیکٹرک ڈیگریشن کا کام ہے, اب الیکٹرانک ڈیگریشن کے کام کے اندر ہمیں لائٹیں وغیرہ لگانی پڑتی ہیں, جیسے نعت خوانی کا پروگرام ہوتا ہے یا مسجد وغیرہ میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہاں پہ لائٹیں وغیرہ ہم لگاتے ہیں. اسی کے ساتھ دوبارہ ہمیں کوئی آرڈر ملتا ہے, جیسے کہیں شادی ہے, شادی کے گھر میں لائٹیں لگانی پڑتی ہیں, یا فنکشن کا پروگرام ہے وہاں پہ لائٹیں لگانا پڑتی ہیں, اس کے حوالے سے سوال یہ معلوم کرنا تھا. دوسرا یہ کیا تھا پاپا حضور کی بارگاہ میں عرض کہ ساؤنڈ کا, جیسے نعت خوانی کے پروگرام میں ہم جو ہے کہ یہ ساؤنڈ وغیرہ لگاتے ہیں, اسی کے ساتھ جو ہے کہ کہیں فنکشن کا پروگرام ہو رہا ہے یا دنیاوی تقریر کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں یہ پھر لگانا پڑتا ہے, تو اس کے حوالے سے پاپا سے شرعی رہنمائی لینی تھی. حیدرآباد شہر اپندی ٹاؤن کے قریب جویل شاہ کالونی سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے, پاپا کے مذاکرے, مدنی مذاکرے, نگران شورا اور تمام دعوت اسلامی والے بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ مدنی چینل اور دعوت اسلامی والوں اور امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پہ تادیر قائم و دائم فرمائے. ٹھیک ہے پیارے بھائی, ایک تو ایک لگانا پڑتا ہے, دوسرا کہ لگاتا ہوں, ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے. لگانا پڑتا ہے تو اس میں اگر کوئی ایسی سختی ہے کہ نہیں لگائے گا تو یہ کوئی مصیبت میں پڑ جائے گا, لگاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نفس کے لیے. تو نعت خوانیوں کی لائٹنگ, جلسوں کی لائٹنگ, جب کہ کوئی سنی عالم اس میں خطاب کرے, یا اسی طرح کے کسی جائز تقریب کی لائٹنگ میں تو حرج نہیں ہے. یہ فنکشن میں نے تقریب غالباً فنکشن کے لفظی معنی فنکشن میں تقریب ہمارے میں سمجھ رہا کہ اب جو فنکشن جس کو بولتے ہیں میوزیکل فنکشن وہ بیٹھے گا تو وہ پھر سب کرے میوزیکل فنکشن کو فنکشن بولتے ہیں جس میں ڈانس بھی ہوتے ہیں ٹیمیں بھی آتی ہیں وہ ہجڑوں کی یا پتہ نہیں رقاصاؤں کی اور نخرے کرتے ہیں ڈرامے کرتے ہیں اس طرح کے وہ سلسلے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں تو پوچھنا ایسا ہے کہ جیسے کہ کوئی پوچھے کہ گٹر کے پانی میں ہاتھ ڈالوں گا تو نفع تو نہیں ہوا جبکہ وہ گندا گٹر بہ رہا ہے پیشاب سے ہاتھ دوں گا تو پاک رہے گا یا نہیں رہے گا گویا اس طرح کے یہ اس طرح کا سوال جب پتا ہے کہ یہ سارا ہو رہا ہے اور میرے مائک پر ہی ان کا دار و مدار نے میرا مائک اس کا اہم حصہ ہے یہ تو ٹھیک ٹھاک گناہگار ہوگا اس کو تھوڑا تھوڑا بھی نہیں ٹھیک ٹھاک اس کی رونق اس نے جمائی ہے الیکٹریشن نے اور ساؤنڈ سسٹم والے نے تو اب اگر کوئی یہ بولے کہ میں نہیں جاؤں گا تو کوئی اور چلا جائے گا اور لگا دے گا تو یہ دلیل نہیں تھی اس لیے کہ آپ اس کے مکلف نہیں ہے نا کہ دوسروں کو بھی ہر صورت میں روکیں اب اپنا دامن بچائیں اب اگلا مطلب یعنی کہ وہ دکان کھلی ہوئی ہے میں چوری نہیں کروں گا تو کوئی اور چرا لے گا تو اس لیے آپ چوری کر لو یہ تھوڑی ہے لہذا آپ کو یہی عرض کروں گا کہ آپ صرف جائز تقریبات میں آپ خود آپ کو پتہ ہے کہ ناجائز تقریبات کون سی ہوتی ہیں ایسا اندازہ ہوا آپ کے سوال سے تو یہ گانے بازے ہونے کی جو تقریبات ہیں فنکشنز کی اس طرح کی ان میں تو آپ نہیں لگا سکیں گے لگائیں گے تو ظاہر گناہ گار ہوں گے جبکہ پتہ ہے کہ اس کا استعمال آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے تو آپ کیسے اس کو لگائیں گے اس پر وہ کرائے والی جگہ کا تو کیا جس سے کہ اب مائک لگایا اس کو بتایا کہ اسے گانا بولے گا اور ہے ہی فنکشن اسی کا اسپیکر اس کا حصہ نہیں کہ اس پر وہ سب سنیں گے اور لائٹنگ تمام چلیے تو اس کا جواب پھر ہم تنقید کر لیتے غور کر لیتے تنقید کر بابا یہ بات سمجھ میں آتی ہے بہت نمایاں چلائے گا اس کو وہ بہت نمایاں ہے کہ وہ جو بیٹھ کر یہ جو ایکو تھون والے وغیرہ ہوتے ہیں جیسے اس وقت آپ کے پاس ایک مائک ہے میرے پاس ایک مائک ہے یہاں تین چار اور مائک ہے یہ جو پورا جو ان کا جو ایکو چیمبر ہوتا ہے اس میں مختلف لیور ہیں دو بٹن اس مائک کو کور کر رہے ہیں دو بٹن اس کو دیکھ رہے ہیں دو بٹن اس کو دیکھ رہے ہیں دو بٹن اس کو دیکھ رہے ہیں فنکشن میں کیا ہوگا اب جیسے میں بات کر رہا ہوں تو انہوں نے میرا اس وقت آواز بڑھا دیا ہوگا جب آپ کچھ فرمائیں گے تو پھر آپ کا آواز بڑھا دیں گے اس کا کم کر دیں گے اس کا بڑھا دیں گے فنکشن میں کیا ہوگا کہ ایک مائک کے اوپر گٹار چل رہا ہوگا ایک مائک کے اوپر ڈرم چل رہا ہوگا ایک مائک کے اوپر اور کچھ چل رہا ہوگا ایک مائک کے اوپر اور کچھ چل رہا ہوگا اور ایک مائک کے اوپر وہ گانا گا رہا ہوگا اب اس فنکشن والے نے اپنے یہاں سے بیٹھ کر کبھی گٹار کو بڑھانا ہے کبھی اس کو بڑھانا ہے کبھی اس کو بڑھانا ہے کبھی ڈرم کو بڑھانا ہے کبھی اس کو بڑھانا ہے اب وہ خود بھی بیٹھ کے جب تک کہ وہ ہیڈ فون لگا کر سنے گا نہیں اس وقت تک یہ اپنے فنکشن کو چلائے گا کیسے ہیں کیا کہتے ہیں ٹوٹل یہ مطلب اپنے فنکشن کو پورا چلائے گا یہ اور کس وقت کس کی آواز اوپر نیچے کرنی ہے وہ اصل یہ جو وہ ایکو چیمبر تھے نا یہ تھا وہیں کا حصہ تھا یہ اب اس کا یوں سمجھے کہ ایکو چیمبر کا یہ اچھا ایک استعمال آ گیا ہے کہ اب یہ نعت خوانیوں میں آ گیا تھا ورنہ یہ سارے کا سارا سلسلہ ادھر کے لیے نعت خوانیوں میں بھی اس پر کلام ہے کہ جب اس کو پتا ہو کہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ خود ہی اس پر سسٹم کو چلا رہا ہے آواز بڑھا رہا ہے گھٹا رہا ہے تو بڑھاتے وقت مجھے اس پہ کلام ہے کہ شاید یہ گناہ گار ہو لیکن اب انشاءاللہ اس کو مزید ہم جیسے ہی ہمارے اسلام بھائی فرما رہے کہ ایک ایک وہاں دے کر آ جانا لگے بھائی یہ کرائے پر ہے آپ لے جاؤ انہیں جگہ کسی نے دی پتہ ہے کہ وہ گرجا بنائے گا وہ جگہ کرائے پر اس نے دے دی یہ نہیں کہا کہ اس پر گرجا بناؤ جگہ دے دی اس نے اب جیسے آج کل عمارتیں مکانات کرائے پہ لوگ دیتے ہیں تو لوگ اس میں ٹی وی بھی رکھتے ہیں, گانے بھی بجاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو کرایہ پر جگہ دینے والا گناہگار نہیں ہے وہ جو ہے. لیکن یہ ساؤنڈ سسٹم والا جو ہے نا, یہ باقاعدہ اس کو اسی کام کے لیے سجاتا ہے, فنکشن کے لیے ساری سجاوٹیں اندر سے کر ہی اسی لیے رہا ہے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ یہ خود اس کو سارا ڈیل یہی کر رہا ہے. وہ جیسے ابھی بتایا گیا, یہ سارے مطلب بٹن یہی آن کرتا ہے, آف کرتا ہے, بڑھاتا ہے, گھٹاتا ہے, یہ پورا پورا سن بھی رہا ہے, سنا بھی رہا ہے, اور لوگوں کو موجود نہ کرے تو کوئی اس کو لوگوں کے سننے کا کہہ سکتے ہیں کہ سارے کا سارا مدار اس مشین چلانے والے کے. اگر یہ ماہر نہیں ہوگا تو آئندہ اس کو کوئی اس کام نہیں کرے گا. نہیں نہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے اس کا گناہ ہونا ان صورتوں میں سمجھ میں تو آ رہا ہے, لیکن پھر بھی انشاءاللہ بعد میں ہے نا اس کی معلومات کر کے مزید بہتر طریقے میں. ہمارے جو حیدرآباد کے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے یہ جو ہمارے جس سوال کیا ہے جس شخص نے, ان کو مطلب کہ یہ عرض ہے کہ اگر وہ اس وقت یہ سن رہے ہیں سوال, تو انشاءاللہ تعالی رات کو یا کل دوپہر تک اللہ نے چاہا تو جب بھی ہمیں مطلب کہ یہ تنقید ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اس کا مزید جواب آپ کو بیان کر دیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ تنقید یہ حا ہے آخر نا, جو ہم تنقید بولتے ہیں تنقید ہے, یہ تنقید سمجھتے ہوں گے بیچارے بعد, وہ دال دال نہیں ہے تو مشہور تنقید لفظ ہے نا, تنقید نیا لفظ ہے. تنقید معنی تفتیش, چھان بین. یہ الحمدللہ امیر سنت کا بہت پرانا, کافی ہم نے ذہن دیکھا اس کا اور دیتے بھی رہتے ہیں, اور الحمدللہ اس وقت مزید چینل براہ راست ہونے والی نشریات میں یہ بڑا ذہن واضح طور پر سامنے آیا ہے کہ امیر سنت کی یہی خواہش ہے کہ کوئی جواب عوام تک ایسا نہ چلا جائے جس کی تنقید نہ ہوئی ہوئی ہو, یعنی جس کی بنیادی طور پر تفتیش نہ ہوئی ہوئی ہو. تو ہر چیز ہر سوال کی مطلب اس کی پوری روح کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک سوال کا جواب کس قدر اس میں جواب پر جواب جواب پر جواب پر جواب, تو ایک سوال کے اندر اس کی جتنی بھی گہرائی ہے اس پوری گہرائی کو لا کر, کیونکہ ظاہر ہے کہ اصل تو بات نیکی کی دعوت پہنچانا ہے لوگوں کو, برائی سے بچانا ہے. تو یہ ایک انداز ہے, یہ انداز قابل تقلید ہے کہ ایک بات سامنے آئے پھر اس کی مطلب دوبارہ تنقید کر لی جائے, اس کی پوری چھان بین کر لی جائے, پھر اس کو اور مزید بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچایا جائے. ماشاءاللہ یہ قابل تقلید عمل ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اب ہاتھوں آج یہ فنکشن جو کروا دے ان کو کچھ سمجھائیں نا, یہ نہ کرواتے نہ یہ لاتے. اب یہ اتنے سارے جو کھول گئے ہیں یہ دینے والے سامان, تو یہ لینے والے ہیں تو بابا دینے والے کھولے نا. اب یہ تنقید تو ہم کریں گے یہ ساؤنڈ سسٹم والے کے لیے, جی ہاں, ان کے لیے کسی تنقید کی ضرورت نہیں ہے. ان کو سمجھا فنکشن کو برپا کرتے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں گویا کا مثال ہے شادیاں نہیں ہو پا رہی. ہاں جو یہ اس طرح کے ڈانس کے پروگرام رکھتے ہیں گانوں کے میوزیکل فنکشنز وغیرہ کرتے ہیں. بابا مانسی کا تو ایسا تھا کہ جیسے اسٹیج منچ لگے اس کے اوپر یہ آتا تھا, سامان رہتا تھا, اور یہ مطلب کہ جو بھی مطلب ادھم باز ہے کرنے ہو تو کر لیتا. اب تو ایسا معلومات کی میں عرض کر رہا ہوں اور بہت کنفرم قسم کی معلومات ہے کہ اب یہ شادی بیاہ میں مہندی کے نام پر اس طرح کے نام پر یہ دین ہوتے ہیں. اب بابا پارٹیاں بن گئی ہیں لڑکے اور لڑکیوں کی پارٹیاں بن گئی ہیں, ان کا مطلب کہ ان کا بھی وہ پیسے ہوتے ہیں, اور یہ اپنا پورا وہ اپنا دیگ اور ٹیپ اور سارا سسٹم لے کر آتے ہیں. ہال ہوتا ہے, ٹیبلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, خاندان کے سارے یہ مرد عورت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ لڑکے اور لڑکیاں جو کہ مطلب کہ یہ پھر بابا بیچ میں سب کے بیچ میں جو ہے نا کئی کئی گھنٹوں تک ناشتے کھاتے ہیں. بالکل اور ایڈوانس ہو گیا بابا یہ انداز. تو یہ جو اس طرح کا کرتے ہیں نا فنکشن, یہ تو گناہگار اور جہنم کے حقدار ہیں. اس کے علاوہ جتنے لوگ آ کے سنتے ہیں وہ بھی گناہگار ہیں, اور ان سب کا مجموعی طور پر گناہ بھی اس فنکشن کرنے والے پر ہے. وہ اپنے اپنے طور پر تو گناہگار ہیں, لیکن جس نے یہ فنکشن کروایا نا, ان سب کا مجموعی طور پر گناہ بھی اس کو ملے گا. تو یہ زیادہ بہت بڑا گناہ, سو نے سنا تو یہ سو کا, ایک تو اس کا یہ فنکشن کروانے گناہ, پھر یہ سو کے سننے کا گناہ, دو سو نے سنا دو سو کے سننے کا گناہ, پانچ سو نے سنا تو پانچ سو کے سننے کا گناہ, اس کروانے والے گناہ کہیں کا نہیں رہے گا. ایک فنکشن تو کروا دیا, پھر اس کے سائڈ افیکٹ جو ہیں, پڑوسیوں کو تکلیف, مریضوں کو تکلیف. اب تو آواز ایسی ہوتی ہے کہ چھتوں پر کرتے ہیں پورے محلے کو تکلیف ہو جا کے. نہیں ہوتے ہیں, بعض یار بہت سرکرے ہوتے ہیں, مانتے بھی نہیں ہیں. ایک بار ہمارے محلے میں فنکشن تھا اور مائک پر وہ آدمی کسی کام کا نہیں رہا, اب میں گھر چھوڑ کے بھاگوں گی نا, پریشان ہو گیا میں, تو سمجھانے کی ترکیب کی, بھیجے آدمی سمجھانے کے لیے, نہیں مانے. ویسے مضبوط پاور فل لوگ تھے, کوئی کسی صورت سے وہ تیار ہی نہیں, آواز بھی کم نہیں, ساری رات مجھے ستایا. اب مجھے کیا مطلب, سارے محلے کو انہوں نے پریشان کیا. اب بھی اگر شادی خانہ آبادی ہے تو تھی, میں نے بدوا کوئی نہیں تھی ان کو, لیکن ظاہر ہے شادی خانہ بربادی آج کل ہو ہی رہی ہے نا, کتنوں کی بدوائیں لیتے ہیں لوگ. جب ان کی خوشی آتی تو یہ سمجھتے کہ بس اب سب کوئی بیمار ہو بیچارہ, کوئی مطلب ہے کہ ٹینشن کا مریض ہو, صبح کام دھندے کا آدمی کو جانا ہوتا ہے, تو سب کے لیے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے. اس لیے اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, سرکار کی صلاح خانی رکھے, ناخوانی رکھے, اس میں بھی احتیاط کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. ناخوانی بھی لمیٹڈ ٹائم, اس کا لوگوں کے سونے کے اوقات ہو جائیں, تو اگر آپ نے ناخوانی کرنی تو اسپیکر بند کر دیں, مائک بند کر دیں, بغیر مائک کے چلائیں. تھوڑے سے تو ہوتے ناخوانی میں آدمی کی طرف سے کرسیاں بچھا کر گیدرنگ زیادہ دکھائی جائے. کرسیاں بچھانا جو ہے نا, یہ ایک ٹیکٹ ہے تاکہ وہ لگے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. ایک کرسی دس آدمی کی جگہ گرتی ہے, مبالغہ ہے, دری پر ہو اتنے سے لگیں گے. پچاس کرسی اگر بچھا دو آپ تو آدھی گلی بھر جائے گی, شاید پوری گلی بھر جائے, چھوٹی گلی. اور پچاس آدمی دری پر بچھاؤ تو ایک دری پہ سما جائے گا, اتنی سی ناطفانی, او بھائی او اتنی بڑی ناطفانی. تو یہ نمائشیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے نا, تو کرو بند کمرے میں کرو اپنے ناطفانی. محلے والوں کو سننے پر کیوں مجبور کرتے ہو, بیماروں کو سننے پر کیوں مجبور کرتے ہو, بوڑھوں کو سننے پر کیوں مجبور کرتے ہو, جو چھوٹے بچے بےچارے چونک کے جاگ جاتے ہیں ان کو سننے پر کیوں مجبور کرتے ہو. رونا تو ہمیں کس نے منع کیا. تو کسی بھی عبادت سے بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ وہ تلاوت کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی سویا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی رعایت کرے, آواز بلند نہ کرے. لبیک پڑھنے والے کے لیے بھی یہ رعایت ضروری ہے. لبیک حالانکہ احرام میں پڑھی جاتی ہے, بلند آواز سے پڑھنا افضل مرد کے لیے, لیکن اگر کوئی سویا ہوا ہے اس کی نیند میں خلل پڑے گا, نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیند میں خلل پڑے گا, تو اب حکم یہ کہ اب آہستہ. تو کوئی سی بھی عبادت ہو, اس میں لوگوں کو بلا وجہ تکلیف دینا یہ عبادت کا جز نہیں ہے, حصہ نہیں. یہ ہمارے مستحب ناخوانی کرنی چاہیے, گھر گھر کرنی چاہیے, ہر وقت کرنی چاہیے. جیسے وہ کسی نے کہا ہے نا, دل میں ان کو بسانیا ہم نے, دل میں ان کو ایسی نات پانے کے دل ہی مدینہ ہو جائے, دل میں آقا بس جائے. تو اپنے کیسیٹ ہے ناتوں کی یاد, وہ سنتا رہے, دوسروں کو تکلیف ہوتی تو ایئر فون لگا لے, ایئر فون ہیڈ فون ہیڈ فون ہیڈ فون لگا لے اور سن لے. تکلیف نہیں ہوتی ہے اتنی مدم آواز رکھے کسی کو پریشانی نہ ہو. ناٹ خوبانی کا میں منع تھوڑی کر رہا ہوں, میں اس کا منع کر رہا ہوں کہ فل ایکو ساؤنڈ لگاتے ہیں, ڈھائی آدمی بیٹھے ہوتے ہیں, ناچوان گلا پھاڑ پھاڑ کے لگے ہوتے ہیں کہ خبردار اگر آج کوئی سویا ہے تو ہم عاشقان رسول. یہ عاشقان رسول نہیں ہے, یہ تو لوگوں کو تکلیف دے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی بھی کرے, ہر امام والے کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں, وہ میں کر رہا ہوں تو میں بھی غلط کر رہا ہوں, آپ کر رہے ہیں تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں. میں یہ کوئی نہیں سمجھا کہ ہم کو یہ بولے جا رہا ہے, میں کسی کو بھی نشانہ نہیں بنا رہا, جو کر رہے ہیں وہ غلط غلط غلط ہے. شریعت کی خلاف ورزی آپ کریں تب بھی غلط ہے, میں کروں تب بھی غلط ہے. میں کوئی مطلب اس سے مبرر تو نہیں احکام شریعت سے. تو بہرحال یہ کہ یہ لوگ جو نعتوں پر بھی جب اجازت نہیں ہے اس طرح لوگوں کو تکلیف دینے کی, تو گانے بازیوں پر کیسے اجازت ہوگی؟ بلکہ یہ میوزک کی آواز آ رہی ہو تو اس کی آواز سے بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے, کوشش کرنے کی آواز نہ کان ڈھک لے یا ادھر کان ڈھک لے پھر ادھر سے ہٹ بھی جائے, جہاں جہاں کہ ممکن ہوا بچنا ہو. اب گانے کی آواز آ رہی ہے مدرسے آپ بیٹھے ہوئے سن نہیں رہے, چلو آپ چاہتے ہیں کہ میں سنوں نہیں, دل میں بھی خراب اس کو سمجھ رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے یہ غلط ہے, یہاں سے ممکن ہے تو اٹھ کر چلے جائیں, سننے ہی نہیں, کوشش پوری کریں کہ آپ ادھر سے چلے جائیں. گھر چھوڑ کر آدمی کو جانے کا تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ اس سے حرج ہو جائے گا, اس کو تکلیف ہو جائے گی کہ گھر چھوڑ دیں وہاں سے, مگر آسانی سے اگر چھوڑ سکتا ہے گھر جا سکتا ہے کہیں, جیسے کہ اب اس کمرے میں چلا گیا اس کو بند کر لیا تو آواز نہیں آئے گی, اس کمرے میں چلا جائے بند کر دے دروازہ, اگر اوپر نیچے منزل ہے تو نچلی منزل میں چلا جائے, دوست کا گھر قریب ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے, جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اس کے کام میں بھی رکاوٹ نہیں, تو چلا گیا اچھی بات, دوست کے گھر پہ چلا گیا, باہر ایسے گھومنے چلا گیا, مسجد میں داخل ہو گیا. تو آواز سے بچنے کی کوشش کریں, کوشش کرنا واجب ہے. تو یہ خود ہی کتنی بری ہوگی یہ چیز. اب میرا کوشش کرنے کا ذہن ہے, اس لیے مجھے بہت بعض اوقات بہت اذیت ہوتی ہے جب اس طرح کے سلسلے محلے میں ہوتے ہیں, میں محلے میں رہتا ہوں, بازار ہے میرے گھر کے باہر, تو اس طرح کی آئے دن کچھ نہ کچھ تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں. اب یہ لوگ مانتے نہیں ہیں, میں دادا گیری کروں, اپنے حارث بھیجوں, بندوقیں دکھاؤں ان کو, یہ بھی ثواب کا کام, اس کو بھی نہ کہا جائے, خیر یہ بھی نہیں کرنا ہے, راضی اللہ کو کرنا ہے, تو ہمیں جھگڑے کر کے تو راضی نہیں کر سکتے. ہاں جو گانے بازی کر رہا ہے اس کو ترکیبیں تو ہیں, اس کے احکام تو ہیں کچھ, کہ اس کے آلات وغیرہ توڑ پھوڑ دے, شراب پیتا ہے اس کی شراب کے برتن وغیرہ توڑ دے, جبکہ وہ فیل کر رہا ہے اس وقت. لیکن ابھی اس میں بھی ہمارے لیے یہ بڑا دشوار ہے کہ یہ دور ایسا نازک ہے کہ اب شاید اس کی اجازت نہ ہو, کہ آپ کریں گے تو پولیس کیس بن جائے گا. پہلے وہ اسلامی سلطنتیں تھیں, اسلامی حکومتیں تھیں, تو اس میں اس طرح کے کیس نہیں بنتے نا, اس میں تو مطلب یہ کہ جب شریعت کے جزیات موجود ہیں کہ گانے بازوں کی محفل سجی ہوئی ہے نہیں مان رہا تو اس کے توڑ پھوڑ دے, اب کون توڑ پھوڑ دے کہ جو اس پر قوت رکھتا ہے, یعنی کہ یہ لوگ اس کو توڑ پھوڑ دیں, یہ بھی تو ہوگا نا, جو قوت رکھتا ہے وہ اس کو توڑ پھوڑ دے, شرابیں پی رہے ہیں یہ بوتلیں کھا کر کے توڑ دے پھوڑ دے مٹکے اونڈیل دے ان کے, تو یہ شرن اس کی گنجائشیں ہیں. لیکن اب میں اس کا مشورہ نہیں دے سکوں گا کہ اب قانون دوسرے, اب یہ کچھ کرے گا پولیس پکڑ کے لے جائے گی, اس کے بعد لا اینڈ آرڈر پرابلم دوستی زیادہ ہوگی, ان سے ہمدردی شاید زیادہ کریں گے آپ سے کم, سب نہیں لیکن ایک تعداد ہے, کہ کیونکہ یہ نہیں کہ اندر میں عام طور پہ اس طرح کے دھندے ہوتے ہیں. اب یہ روڈوں پہ فنکشن جو کرتے ہیں, ساری جاتی ناچتے ہیں شادیوں میں, کیونکہ یہ مفت میں ناچتے ہیں, تو بھتے ترکیب ہیں, وہ ان کو پولیس نہیں چھوڑے گی, ناچ کون تو نہیں لے گی غالباً, ان سے تو مشکل ہے کہ ان کو مفت میں یہ ساری رات ادم مچانے دیں, بہت مشکل. اب جو اس طرح حرام کام کر رہے ہیں ان کو مٹھی میں دو پانچ سو ہزار دینے میں کیا تکلیف ہے, یہ مالدار لوگ کرتے ہیں, غریب لوگ اس طرح کم ہی کرتے ہیں, بعض لوگ غریب بھی کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ شادی مدد کے نام پر وہ ڈونیشن لیتے ہیں, آپ کو پکڑیں گے مجھے پکڑیں گے, یار آپ کے بہت جاننے والے ہیں, یتیم بچی کی شادی ہے, ماں مر گئی ہے, باپ مر گیا ہے, اور پھر یہ پیسے اس سے لیے, اسے واقعی ماں باپ مر چکے ہوتے ہیں, یا ماں مر گئی یہ باپ مر گیا, فنکشن ہوگا اس میں, تو شادی مدد دیتے وقت بھی بہت دینے کے سمجھ سوچ کر اس کے ہاتھ میں پیسے دیے جائیں, ہاں جہیز دینا ہے جہیز کا سامان دلا دیں, جو شریعت کے مطابق سادہ سادہ سامان ہے ٹھیک ہے میں دلا دیتا ہوں, کھانا کھلانا اچھا بھائی میں دو دے گے آپ کو پکوا دوں گا, اس طرح کی ترکیب ہو. پیسے آج میں دو گے تو ان کے لیے اس سے ریکارڈنگ کرائے, گانے بجوائے اور ڈانڈیا راس کروائے, کوئی بھروسہ نہیں. آج کل یہ شادی کے اجزاء ہیں, شادی کے حصے بن گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. میں عبرت کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ گانے بازی کی ہولنا کیا, سے پڑھ کر ایک قصہ بتاتا ہوں جو مجھے پنجاب کے دورے میں کسی صاحبائی نے سنایا تھا, لیکن اس کو میں نے اپنی یادداشت پر اپنے انداز میں لکھا اور اس کا جو اصل جو ہے نا یہ درست ہے. پنجاب کا یہ واقعہ ایسا ہوا, الفاظ بہرحال اور ہیں, میں نے اپنے طور پر اس میں ترکیب بنائی ہے. چنانچہ پاکستان کے صوبے پنجاب, اس نے تو غالب شہر وغیرہ نام بھی لیا تھا, میں نے وہ سب نکال دیا تاکہ پھر کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو. پاکستان کے صوبے پنجاب میں ایک نوجوان کی شادی کے سلسلے میں رات فنکشن ہو رہا تھا. کیا پڑوسن ہے اور کیا خاندان کی عورت ہے, سب نے شرم و حیا کی چادر اتار ڈالی تھی اور فلمی گیت کی دھنوں پر خوب طوفان بدتمیزی برپا تھا. اتنے میں ماں کے پاس آ کر دولہا کہتا, ماں میری پیاری ماں کل میری شادی ہے, خوشی کا موقع, میری خواہش ہے کہ تو بھی ناچ. ماں چونک کر بولی, ارے بیٹا یہ تو چھوکریوں کا کام ہے, میں اب اس عمر میں کہاں ناچوں گی. لیکن بیٹے نے بازو تھام کر ماں کو بے اصرار کھینچا اور رنگ میں اتار دیا. ہر طرف ہنسی کا فوارہ ابل پڑا, تبلے پر تھاپ پڑی اور بڈھی ماں بھی بیتو کے انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے ناچنے کے انداز میں اپنے بے ڈھنگے فن کا مظاہرہ کرنے لگی. اس طرح رات کے تک اودھم بازی ہوتی رہی. آخر کار تھک ہار کر سب سو گئے. دن نکل آیا, آج شادی ہے, بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جانے والی ہے. گھر کا کوئی فرد دولہا میاں کو جگانے کے لیے ان کے کمرے میں آیا. آوازیں دیں مگر دولہا میاں اٹھ نہیں رہے. او ہو, ایسی بھی کیا سکن ہے, بارات تیار ہے, دولہے میاں کی نیند پوری نہیں ہو چکتی. یہ کہہ کر آنے والے نے دولہا کو جب زور سے ہلایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی. گھر کے لوگ دوڑے دوڑے آئے, آہ بد نصیب دولہا, رات بھر ناچنے اور اپنی ماں کو رچوانے کے بعد موت سے ہم آغوش ہو چکا تھا. چیخو پکار مچ گئی, خوشیوں بھرا گھر یک دم ماتم کدا بن گیا. ابھی کچھ ہی دیر پہلے جہاں ہنسی کے فوارے ابل رہے تھے وہاں آنسو کے تھارے بہ نکلے. ابھی جہاں کہہ کہوں کا زور تھا وہاں اب باویلا کا شور ہے. خوشیوں اور شاد کامیوں کا گلا ڈھونڈ دیا گیا, ہر شخص تصویر غم بنا ہوا ہے. غسال نے آ کر نہلایا, کفنایا, آہو فغات کے شور میں لوگوں نے دولہا, آہو فغات کے شور میں لوگوں نے بد نصیب دولہا کا جنازہ اٹھایا. کافوری غم کی خوشبو نے فضا کو مزید سوگوار بنا دیا. پھولوں سے سجی ہوئی کار میں سوار ہونے کے بجائے گلوں کے انبار سے لدے ہوئے جنازے کے پچرے میں لیٹا ہوا بد نصیب دولہا لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر ویران قبرستان کی طرف بڑا چلا جا رہا ہے. آہ بد نصیب دولہا کو خوشبو سے مہکتے ہوئے بجلی کے کمکموں سے دمکتے ہوئے حجرے عروسی کے بجائے کیڑوں مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی تنگ و تاریخ قبر میں اتار دیا گیا. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. نوجوانوں کو خوشیوں کا گنج پایا اس سے موت کا رنج مل کر رہا قبر میں میت اترنی ہے ضرور کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. دوبارہ لے کے فنکشن کرنے والے بےہودہ فنکشنیں کرنے والے ان میں جانے والے چاہے مروبت میں جاتے ہوں چاہے شوق سے جاتے ہوں سب کے سب توبہ کر لیں اب تک یہ کیا ہے تو آئندہ بچنے کا عہد فرما لیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے اور تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے ہمیں نیک بنائے. میں سدھرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری ہے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ عزوجل. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بلکہ تمام باب المدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ